كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بحرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اس کی طبیعت ہے مصیبتوں سے بھاگتا ہے، راحتوں کے پیچھے دوڑتا ہے، مشقتوں سے کتراتا ہے، راحتوں کا طلبگار رہتا ہے، ذلتوں سے بچتا ہے، عزتوں کو چاہتا ہے، فقر سے ڈرتا ہے، زنا کا طلبگار ہوتا ہے، بیماریوں سے بھاگتا ہے، صحت کے پیچھے چکر لگاتا ہے، پستیوں سے ڈرتا ہے، بلندیوں کی طلب رکھتا ہے۔ انسانی فطرت ہے اپنے لیے ہر راحت کی طلب، ہر مشقت سے بچاؤ، عزتوں کی طرف چلنا، ذلتوں کو دیکھ کے ہٹنا۔ آگ نظر آئے گی پیچھے ہٹے گا، پیسہ نظر آئے گا پانی نظر آئے گا آگے بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا امتحان لیا اور اس نے اسے اس دنیا میں بھیج کر اپنی ذات کو چھپا کر، جنت اور دوزخ کو چھپا کر، اصل عزت، اصل راحت، اصل چین کو چھپا کر اس نے ایک بناوٹی سا جہان بنا دیا، ایک جھوٹی سی عزت بنا دی، ایک جھوٹی سی ذلت بنا دی، ایک جھوٹی سی بلندی بنا دی، ایک نکلی سی پستی بنا دی، ایک نکلی فتح بنا دی، ایک نکلی شکست بنا دی، اس کو سامنے کر دیا، اصل شکست کو چھپایا، اصل عزت کو چھپایا، اصل ذلت کو چھپایا، اصل کامیابی کی خبریں عطا فرمائی ظاہر نہ فرمایا، اصل ناکامی کی خبریں عطا فرمائی ظاہر نہ فرمایا، تو خبریں سنا دی، اس کو ظاہر نہ کیا، اسے آخرت کے پردوں میں لپیٹ کے چھپایا، نبیوں کی سچی زبان سے کہلوایا اور ہم تک پیغام پہنچایا۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا پہلے ہے، جو اس میں ہے وہ بعد میں ہے، تو جو اصل دنیا ہے اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، میرے بندو دنیا کی ساری زندگی دھوکا ہے۔ جب اصل چیز دھوکا بن گئی تو اس میں جو عزت، جو ذلت، جو زندگی، موت، فتح، شکست، فقر، غنا، بڑائی، چھوٹائی، بلندی، پستیاں، عروج، زوال، حکومت، اقتدار، یہ تو پھر اپنے آپ ہی دھوکا ہو گیا، اصل چیز ہی دھوکا ہے، تو اس میں جتنی چیزیں ہوں گی وہ بھی خود بخود دھوکا ہو جائیں گی۔ تو جو اصل جڑ ہے اللہ تعالیٰ اس کو یوں فرما رہا ہے کہ یہ دار الغرور ہے، من حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو پھر کہیں اس کی مثال نہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کسراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء، یہ ایسے ہے جیسے ریت میں تمہیں پانی نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں ریت تو کوئی نہیں، لیکن گرمیوں میں سڑک پر جا رہے ہیں تو آگے پانی نظر آتا ہے، وہ پانی نہیں ہے۔ اب اگر اس پانی میں کوئی کشتی نظر آئے، اس پانی میں کوئی مرغابی نظر آئے، اس پانی میں کوئی پھول نظر آئے، اس پانی میں کوئی صدف نظر آئے، اس پانی میں کوئی موتی نظر آئے، تو جب اصل جو نظر آ رہا ہے وہ پانی نہیں بلکہ نظر کا فریب ہے، تو اس میں نظر آنے والی مرغابیاں اور اس میں نظر آنے والے چکور اور بطخ اور صدف اور موتی اور پھول اور کنول، یہ سب کچھ پھر خود بخود دھوکا بن جائیں گے۔ تو مالک الملک دو جہان کا بادشاہ، اس ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بنا ہوا ہے، اس کو وہ یوں فرما رہا ہے کہ یہ دھوکا ہے، لعب و لہو کھیل ہے، تماشا ہے. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے ایسے جیسے کھیتی ہری نظر آئی, پھر کیا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے موسم بدلا, پھر تم نے خود اسے کاٹا, پھر ہوائیں آئیں, فاصبح حشیما, پھر وہ چیرا بن گیا, تطروح الریاح, اسے ہواؤں نے ہوا میں اڑا دیا, زمین پھر اسی طرح خشک باہر نکل آئی. چند دن پہلے جو گندم سرسبز تھی کہاں چلی گئی, مونجی کہاں چلی گئی, چاول کہاں چلا گیا, بس چار دن نظر آیا تھا پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ہواؤں میں اڑ گیا. تو اللہ اپنے علم بے خطا کے ساتھ ہمیں اس کامیابی کا ایک معیار دے رہا ہے, ناکامی کا ایک مفہوم سمجھاتا ہے, عزت کا ایک اصل معیار دے رہا ہے, ذلت کا ایک حقیقی مفہوم سمجھاتا ہے, بلندیوں کا ایک معیار دے رہا ہے, پستیوں کا ایک حقیقی مفہوم سمجھاتا ہے, راحت کا ایک اصلی معیار دے رہا ہے, اور دھوکے کا اور مصیبت کا ایک اصل مفہوم سمجھاتا ہے. وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے, اس کو نبی آ کر کھولتا ہے اور بتاتا ہے, اس کو آ کر قرآن نے بتایا. قرآن نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے, اللہ کا محبوب نہ ہوتا تو ہم برباد ہو جاتے, ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ زندگی بنی کیوں, ہم پیدا کیوں ہوئے, ہم مر کیوں جاتے ہیں, ہم مر کے کہاں چلے جاتے ہیں, ہم تو مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں, اب تو قبر سے اٹھ کر تو کوئی آیا نہیں بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ سب لوگ پھر کیوں جا رہے ہیں, اگر یہاں دنیا میں کھانے پینے آئے تھے تو بچہ پیدا ہوتے کیوں مر گیا ہے, یہ پیدا ہوتے کیوں مر گیا ہے, اور اگر ہم دنیا میں کمانے آئے تھے تو ایک آدمی کمانے کے بعد جب اس کو کھانے کا وقت آئے تو وہ مر جاتا ہے, تو پھر یہ کیوں مر گیا ہے, اس کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا, دنیا کمانے کھانے کی جگہ تھی, تو یہ کمائے زندگی گزار گیا اور جب کھانے کا وقت آئے تو چلا گیا. ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا زندگی کا مقصد ہو تو فائنل ایئر میں جا کے لڑکے کیوں مر جاتے ہیں, ڈگری ہاتھ میں لینے سے پہلے انہیں خود اٹھا کر قبر میں کے گڑھے میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں سے کوئی اصل مقصد نظر نہیں آ رہا, کوئی اور چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو یہاں قرآن نے آ کر ہماری رہبری فرمائی کہ تمہارا خالق اللہ ہے, تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تمہیں زمین سے بنایا, مٹی کے جوہر سے بنایا, قتل الانسان ما اکفرہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے او انسان تیرا ستیاناس ہو, تو اپنے رب کا کتنا ناشکرا نکلا, میں نے یہ شیء خلقا, تمہیں یاد ہے, تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں کہاں سے بنایا. معیار دیا, عزت کا ایک معیار دیا, ذلت کا ایک پیمانہ دیا, خالق کا پتہ بتایا, الم یکن نطفة من منی یمنا, میرا بندہ تو ٹپکتی منی میں سے بنا ہے, من نطفة امشاج, مرد عورت کے پانی کو ملا کر میں نے تیری تصویر بنائی ہے, یصورکم فی الارحام کیف یشاء, میں تجھے ماں کے پیٹ میں تصویر دیتا ہوں, صورت ما شاء رکبک, جس شکل میں چاہتا ہوں اس شکل میں تمہیں بناتا ہوں. ایک وقت میں لاکھوں بچے بن رہے ہیں اور کچھ بن چکے ہیں, کچھ ہمارے جیسے دنیا میں موجود ہیں جو بن رہے ہیں جو بن چکے ہیں. تین اندھیروں میں بچہ بن رہا ہے, کسی کے ہاتھ, کسی کے کان, کسی کا ناک, کسی کی آنکھیں, کسی کے ہونٹ, کسی کے منصوڑے, کسی کا ماتھا, کسی کے پلکیں, کسی کی بھویں, کسی کا دل, کسی کا جگر, کسی کا دماغ, کسی کی تلی, کسی کی ہڈیاں, کسی کے جوڑ, کسی کی کھال, کسی کے نوخن, کسی کے نوخن, کسی کے تلوے, کسی کی ہتھیلیاں, کسی کی آنتیں, کسی کا مسانہ, کسی کا گردہ, پھر گردے کی نالیاں, گردے کی چھلیاں, کسی کی زبان کے اندر کھانے, پھر کان کے اندر کے ایک لاکھ پردے, یہ سب اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. اس سارے بنانے میں وہ اپنی پوری قدرت دکھاتا ہے کہ کسی ایک بچے کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملتا نہیں, ہتھیلیاں دوسرے سے ملتی نہیں, آنکھوں انگلیوں کے پورے دوسرے سے ملتے نہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے پرنٹ چھاپا ہے یہ پرنٹ بھی دوسرے سے ملتا نہیں, آواز نہ ملے, چال نہ ملے, لہجہ نہ ملے, شکل نہ ملے, رنگ نہ ملے, روپ نہ ملے. ایک ماں کے پیٹ سے جنم لے کر سب کے نقشے الگ بناتا ہے, حلیے الگ بناتا ہے. یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اس نے ہمیں بنایا، یہ خبر ملی کہ بنانے والا اللہ ہے، خود نہیں بنے. پھر اگلی خبر اس نے ہمیں سنائی کہ رزق بھی وہی دیتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے کھول دیتا ہے، ویقدر، جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ، جب کسی کو دینے لگتا ہے، فلا ممسک لہا، ساری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی اور اس کے دروازے بند نہیں کر سکتی. وما یمسک، وہ جس کا رزق بند کر دیتا ہے، جس کے لیے در بند کر دیتا ہے، فلا مرسل له من بعد، تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس سے وہ دروازے کھلوا نہیں سکتی. اب یہ خبریں آ رہی ہیں، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمان پر ہے. دکان میں نظر آیا، آسمان سے اترا، کھیتی کی شکل میں باہر آیا، آسمان سے اترا، فیکٹری میں مال بن کے باہر آیا، آسمان سے اترا، قصور کے بازاروں سے نکلتا ہوا نظر آیا. وہ دیکھنے میں ہمیں بلب یہ جلتا نظر آ رہا ہے، بجلی اس کی تربیلا سے آ رہی ہے، منگلا ڈیم سے آ رہی ہے، اس ٹیوب سے نہیں، اس تار سے نہیں، پیچھے سے ہے. تو دوسری خبر کا ہمیں پتہ چلا کہ رازق اللہ ہے. وہ کہتے من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں کوئی تھا تجھے رزق دینے والا تیرے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے جو وہاں روٹی پہنچا کے دکھا دے، رزق پہنچا کے دکھا دے، جو تجھے ماں کے پیٹ میں کھلائے اور پخانا نہ کرنے دے، ماں کے پیٹ میں تجھے کھلائے اور پیشاب نہ کرنے دے، ماں کے پیٹ میں تجھے روح ڈالے، چار مہینے کے بعد پانچ مہینے روح کے ساتھ تو ماں کے پیٹ میں گردش کرے اور تجھے سانس نہ لینے دے، پانچ مہینے میں تو بندہ ایک سانس بھی نہیں لیتا اور باہر نکل کر پانچ منٹ تجھے سانس نہ آئے تو تجھے زندگی کی بازی ہار جائے گا. ماں کے پیٹ میں پانچ مہینے ایک سانس نہیں آتا اور ماں کے پیٹ سے باہر آ کر پانچ منٹ سانس نہ لے تو زندگی ہار جاتا ہے. تو یہ دوسری خبر آئی کہ بنانے والا اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے. جو زمین سے چلنے کو کہتا ہے نکلو تو ثم شققنا الارض شقا، زمین پھٹتی ہے اسے پھاڑتا ہے. پھر دانے کو کہتا ہے پھٹو، ان اللہ خالق الحب والنوا، پھر اس کو کہتا ہے اگو تو فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر درخت زیتون اور پھل اور غلے نکلتے ہیں. پھر اللہ اپنی قدرت سے کہتا ہے انظر الى ثمره اذا اثمر وينعت، دیکھ دیکھ تیری منجی کی فصل پک گئی، گندم تیار، امرود تیار، قصور کے لوکاٹ تیار، اور وہ شرق پور کے امرود تیار، ملتان کے آم تیار ہیں، سندھ کے کھیلے تیار ہیں. انظر الى ثمره اذا اثمر وينعت، اس کا پکنا دیکھو، اس کا بننا دیکھو، اس کا چھلکا دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کا گودا دیکھو، اس کا ذائقہ دیکھو، اس کی مٹھاس دیکھو. کس نے پھیکی بے ذائقہ زمین، بے ذائقہ پانی سے کس نے آم کو رنگ دیا، مٹھاس دی، ذائقہ دیا، خوشبو دی؟ ایک زمین سے کریلے کو کڑوا کس نے کیا، خربوزے کو میٹھا کس نے کیا، تربوز کو سرخ کس نے کیا، ناریل کو سخت کس نے کیا، امروز کو نرم کس نے کیا، لوکاٹ کی گٹھلی کو موٹا کس نے بنایا، اور گرمی کی بیج کو چھوٹا کس نے بنایا، اور زمین کے اندر اور گاجر، مولی اور مونگ پھلی کو کون لے کر گیا، مولی کو سفید پینٹ کس نے کیا، گاجر کو سرخ کپڑا کس نے پہنایا، اور اس کو مونگ پھلی کو پردوں میں کس نے لپیٹا، چلغوزے کو پردوں میں کس نے لپیٹا، بادام کو چھلکا کس نے چڑھایا، اخروٹ میں مغز ٹیڑا میڑا بنا کر پھر اس پر چھلکا کس نے چڑھایا، اور پھر اور ایک پانی کے قطرے سے صدف میں جا کر موتی کس نے بنایا، اسی پانی کو ہرن کے منہ میں پہنچا کر مشک کا نافا کس نے بنایا، بکری کے منہ میں پہنچا کر دودھ کس نے بنایا، درخت کی جڑ میں جا کر اسے پھل کس نے بنایا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اب اللہ چیلنج کر رہا ہے، میں یہ بنانے والا ہوں، میری طاقت کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا بنا کے دکھا دو. تو یہ دوسری خبر آئی کہ بنانے والا اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے. ہم چار بچوں کو کھلاتے تھک جاتے ہیں، وہ بحر و بر کی مخلوق کو کھلاتا ہے، سمندر کی تہ میں کالے پانی میں چلنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو وہ رزق دیتا ہے، ریل مچھلی کو بھی کھلاتا ہے، مچھر کو بھی کھلاتا ہے، پتنگے پروانے کو کھلاتا ہے، سانپ بچھو کو کھلاتا ہے، چوہے کتے کو کھلاتا ہے، سور خنزیر کو کھلاتا ہے، فضاؤں میں جھپٹنے والے رقاص کو کھلاتا ہے، زندگی پر جانے والے مردار پر جانے والے گرد کو کھلاتا ہے، وہ صرف ہمیں نہیں کھلاتا، باہر و در میں اتنی مخلوق ہے، سب کی سنتا ہے، آپ کے ابھی پاؤں تلے آپ کے نیچے کتنی چیونٹیاں مر چکی ہیں اور کتنی بلوں میں بیٹھی ہیں، ان سب کو بھی اکیلا بیٹھ کے کھلاتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ رازق اللہ ہے۔ یہ دوسری خبر آئی، رزق زمینوں سے نہیں، ہواؤں سے نہیں، تاجروں سے، بلڈروں سے نہیں، رازق اللہ ہے۔ یقصد کھولتا ہے، تنگ نہیں ہو سکتا، یقدر تنگ کرتا ہے، کھول کوئی نہیں سکتا۔ یہ سارا کچھ ذہن بنا کر اللہ کس چیز پہ لانا چاہتا ہے؟ میرے بندو، کمائیوں میں جھوٹ نہ بولنا، کمائیوں میں سود نہ لے آنا، اپنے ترازو کو غلط نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا۔ رزق آسمانوں سے اترتا ہے، رزق سود کے پیسے سے نہیں ہے، رزق بینک کے کاروبار سے نہیں ہے، رزق جھوٹ بولنے سے نہیں ہے، رزق فریب اور دھوکہ دہی سے نہیں ہے، ملاوٹ کھوٹ اور خیانت سے نہیں ہے، آسمانوں سے ہے۔ جب اس نے سور کو کھلایا، اسے نہ بھولا، تجھے بھول جائے گا۔ ہارون رشید کی سواری جا رہی، بہلول مجنو کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز لگائی، ہارون امیر المومنین۔ اس نے پردہ اٹھایا پالکی کا، تو مسکرانے لگے، کیا ہے بہلول میاں؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو ان کے چار درہم کی سواری کا سامان تھا، اور پالان اور ایک رسی تھی، جس کھجور کی رسی تھی جس سے اس کی انہوں نے لگام بنائی ہوئی تھی۔ نہ ہٹو بچوں کے شور تھے، نہ حشم تھے، نہ قدم تھے۔ تو کیسا ہے کہ تیرے آگے پیچھے طبل بج رہے، شور ہو رہے؟ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے کہا، میں تیرا کوئی قرضہ نہ ادا کر دوں؟ تو وہ مسکرانے لگے، فرمایا، قرضوں سے قرضے ادا نہیں کیے جاتے، جن سے تم نے ظلم کر کے پیسہ اکٹھا کیا ہے، تو پہلے ان کا مقروض ہو چکا ہے، پہلے اپنے قرضے ادا کر، میرے قرضوں کی فکر نہ کر۔ پھر وہ کہنے لگا، تو تمہارا وظیفہ نہ مقرر کر دوں؟ تمہارا کاروبار کوئی نہیں، آپ کا میں وظیفہ نہ مقرر کر دوں؟ تو بہلول ہنسنے لگے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، ہارون، تیرا اور میرا رب ایک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو کھلائے اور مجھے بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں دے اور مجھے بھول جائے؟ بھائیو، اسی اللہ نے ہمیں عزت کا معیار بتایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت کا پتہ بتایا، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان پر ذلت کی مار ماری، مسکنت کی مار ماری، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہم نے عزتوں کی بلندیوں پہ جس کو چاہا چڑھا دیا۔ الیکشنوں سے ہار جیت اور حکومتیں نہ بنتی ہیں، نہ ٹوٹتی ہیں، نہ بگڑتی ہیں، بلکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ ان سے کہیے، اللہ بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے وہ حکومتیں واپس لے لیتا ہے۔ آئینی دروازوں سے موت ٹلتی نہیں، اور تیروں کا سامنا کرنے سے موت آتی نہیں۔ میرے بھائیو، آسمان والا کہتا ہے، اما تو احیا یحیی و یمیت، جب وہ مرنے پر آتا ہے تو کائنات عاجز کر کے دکھا دیتا ہے، اور زندگی کا سانس اور زندگی کا جسم سے رشتہ توڑ کے دکھا دیتا ہے۔ جب وہ بچانے پر آتا ہے تو پھڑکتی آگ ہے، یہ خلیل اللہ بیٹھا ہوا ہے، آگ سے کہو جلا کے دکھا دے، یہ مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کی تہ ہے، موت در موت ہے، پانی میں موت، مچھلی کے پیٹ میں موت، یہ یونس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، مچھلی سے پانی سے کہو اس کو موت دے کے دکھا دیں۔ تیز دانت چھری ہے، ہاتھ جبریل کا ہے، ہاتھ خلیل اللہ کا ہے۔ بھائیو، جب بچانے والا بچانے پر آتا ہے تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو، نہیں کاٹے گی، نہیں چل سکتی۔ چھری فرعون کی بھی چلی موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، چھری خلیل اللہ کی بھی چلی اسماعیل علیہ السلام کو مارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے بچانا ہے، تو موسیٰ کو گود میں پال کے دکھایا، اور ابراہیم خلیل اللہ کی چھری کو کند کر کے دکھا دیا کہ بچانے والا بچانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جب وہ کھلانے پہ آتا ہے تو بنی اسرائیل سے سارے اسباب لے لیے، صحرا میں بٹھا کر 6 لاکھ کی قوم کو اللہ نے صبح کھلایا، شام کھلایا، پکا پکایا کھلایا۔ جب وہ لینے پہ آتا ہے تو قوم فرعون کو باغات میں، کھیتیوں میں، سرسبزوں میں، مرغزاروں میں اللہ نے ہلاک کر کے، برباد کر کے دکھا دیا کہ وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لیتا ہے۔ قوموں کو ہلاک کرے اس نے کیا، قوموں کو بچائے اس نے بچایا، کسی کی مدد کرے وہی کرتا ہے، کسی سے مدد روک لے کسی گالی بھی نکالے جواب نہ دینا، اتنا کہہ دینا بھائی میں روزے سے ہوں جواب نہیں دے سکتا، تو اب تھوڑی سی آواز خراب ہوتی ہے اب سارے شور مچل رہے ہیں. روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے، انصاف بخر احدن فقل انی صائم، کوئی گالی بھی نکالے تو جواب نہ دینا کہنا بھائی میرا روزہ ہے. میرے بھائیو اللہ ایک ذہن دے رہا ہے، قرآن ایک ذہن دے رہا ہے، بحر و بر میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، زمین و آسمان میں، خلا و ہوا اور فضا میں، جو ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے، جو نہیں ہوتا اس کے روکنے سے، اس کے دینے کو کوئی روک نہ سکا، اس کے روکنے کو کوئی دے نہ سکا. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے جب مانگو تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگنا، جب پکارو تو صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ جب ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، کہ صرف اللہ کی یہ صفت ہے کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تیری شاہ رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ تین آدمی سرگوشی کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چوتھا میں سنتا ہوں، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ تم پانچ آدمی سرگوشی کرو چھٹا اللہ سنتا ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تم زور سے بولو وہ سنتا ہے، تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم چپکے چپکے بولو وہ سنتا ہے، تم زبان بند کر دو ہونٹ سیلو دل میں بولو اللہ تیرے دل کی پکار بھی سنتا ہے. تو جو اللہ اتنا قریب ہو کہ شارق سے زیادہ، جو اتنا سنتا ہو کہ دل کی دھڑکنوں کی آوازیں بھی گن لیتا ہو سن لیتا ہو، تو اللہ کہتا بس اسی کو پکارو. وہ کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم جب مجھے پکارو کہ میں لبیک کہوں گا. یہ اس کا کوئی نہیں ہے بھائیو، میرے بھائیو وہ ماؤں سے زیادہ مہربان شفیق محبت کرنے والا. اگر کوئی ہے مجھے پکارنے والا، کوئی مجھے پکارے میں لبیک کہوں گا. شیطان نے چکر دے دیا، ساڑی تو سن رہی نہیں، ساڑی تو سن رہی نہیں. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی فرع علی بابی فلم افتح له. کوئی ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں نے اللہ کا در کھٹکھٹایا اللہ نے کھولا ہی؟ قل من ذا الذی سألنی فلم اعطی. کوئی ہے یہ دعویٰ کرنے والا میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے سنا ہی نہیں دیا ہی نہیں؟ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کا وعدہ سچا، ہمیں مانگنا نہیں آیا، ہمیں در پہ در کھٹکھٹانا نہیں آیا. ورنہ جو دینے کے بہانے تلاش کرتا ہو، جو کافر کی ایسی سنتا ہو، جو کافر پہ ایسا مہربان ہو. قارون زمین میں دھنس رہا تھا، قارون صرف کافر نہیں، کتنا بڑا مجرم، کتنا بڑا منافق، کتنا بڑا کافر. صرف کافر ہونا بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ تو کتنا بڑا کافر منافق زمین میں جا رہا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. وہ کہہ رہے تھے اور چلا جا اندر، اور چلا جا، اور چلا جا. وہ محنتیں کرتا رہا، وہ کہ زمین کو کہتے رہے اور پکڑ لے، اور پکڑ لے. جو سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری اتنی محنتیں کی اس نے تو مانا ہی نہیں. وَعِزَّتِ لَوِ اسْتَغَانَ فَرِي لَأَغَطْتُهُ میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے پکارتا میں لبیک کہتا، میں اسے باہر نکال دیتا، ایک دفعہ مجھے کہہ دیتا. تو جو قارون کے سننے کے لیے انتظار کر رہا ہو، تو سارے مسلمان بیٹھے ہیں، صرف مسلمان نہیں بیٹھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں، وہ آنسو ہیں، ہسکیاں ہیں، رونا دھونا ہے، تیئیس برس کا غم ہے، درد ہے. بھلا دینے والا غم تھا، رلا دینے والی دعائیں تھیں. ماہی بے آپ کی طرح وہ تڑپے ہیں، ہمارا مسئلہ تو اور آسان ہے. وہ تو ہے ہر نبی دنیا سے گیا تو ان کا نشان بھی چلا گیا، کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں. ہمارا نبی تو جانے کے بعد بھی رحمت کے در ایسے کھلے ہوئے ہیں. واقعہ سنا، بڑی بڑی مضبوط کتابوں میں لکھا، اس سے سنا ابن کثیر کی تفسیر اور علامہ نووی کی کتاب المجموع میں. یہ سارے بڑے عظیم لوگ ہیں. آتا بھی رحمت اللہ علیہ بڑے علماء میں، اور وہ قبر مبارک پر بیٹھے, ابھی نہ گنبد تھا نہ روزہ تھا, ابتدائی سالوں کی بات, تو وہ قبر پہ بیٹھے پڑھ رہے تھے. اتنے میں ایک بدو آئے اور آ کر کہنے لگا, السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کیا. پھر کہنے لگا, آپ کے رب کا فرمان ہے, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. یا رسول اللہ, اللہ آپ کا رب کہتا ہے اگر یہ آپ کے ساتھی, یہ آپ کی امت, یہ مسلمان, یہ گنہگار مرد عورت, یہ آ جائیں آپ کے پاس اور اگر اپنے گناہوں کو کا اقرار کریں اور ندامت کا اظہار کریں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں, پھر آپ بھی ان کی سفارش کریں, واستغفر لهم الرسول, پھر آپ بھی ان کی سفارش کریں, لوجد اللہ تواب الرحیم, آپ دیکھیں گے میں فوراً ان کے لیے مہربان بن جاؤں گا. یہ آیت کا ترجمہ. یہ کہہ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ, جئتک مستغفرا لذنوبی مستشفعا بک الى ربی ان یغفر لی ذنوبی. یا رسول اللہ, آپ دنیا میں تو صحابہ آتے تھے, آپ سے براہ راست بات کرتے تھے, اب تو آخرت نے پردے حائل کر دیے اور ہمیں آپ سے اوجھل کر دیا, اور میں آپ کے دربار پر آیا ہوں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ سے کہیں مجھے معاف کر دیں. یہ کہہ کر اس نے چار شعر پڑھے. دو شعر اس میں سے آج بھی جو جالی کا حصہ ہے, جدھر جالی ہے جن پھڑے کر اسے سلام پڑھا جاتا ہے, اس کے ساتھ دو ستون ہیں. اس طرح ایک شعر اس ستون پہ لکھا ہوا ہے, ایک شعر اس ستون پہ لکھا ہوا ہے, اور دو شعر مزید اس کتاب میں لکھے ہوئے جہاں سے میں آپ کو واقعہ نکل کر کے دے رہا ہوں. اور ان اشعار کا ان ستونوں پر لکھا ہونا, ہزار برس سے زیادہ گزر گیا زمانہ, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بات بڑی پکی ہے, کچی نہیں ہے. پھر اس نے دو شعر پڑھے جو میں سنا رہا ہوں. یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم. اے وزار جو زیر زمین جا کے جو سویا, تو زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا, باہر بھی بابرکت ہو گیا, چوٹیاں بھی پاک ہو گئیں, خوشبودار ہو گئیں, اور وادیاں بھی لہلہا اٹھی, سرسبز ہو گئیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنه میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم, آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت اسی طرح موجود ہے, وہ جیسے دنیا میں آپ کی سخاوت تھی وہ آج بھی ہے, جیسے دنیا میں آپ کی رحمت تھی وہ آج بھی ہے, جیسے دنیا میں آپ کا شرم و حیا تھا اور گزر تھا وہ آج بھی ہے. انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ, یہ شیروانی لکھو یہ کتاب سے, انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم, وہ وقت جب پل صراط پہ ہم ڈگمگا رہے ہوں گے اور پل چھول رہا ہوگا اور ہمارے قدم ساتھ پھسل رہے ہوں گے اور ہم کپ کپا رہے ہوں گے, جہاں صرف آپ کی شفاعت ہوگی جس کے طفیل ہم پار ہوں گے. اگر آپ کی شفاعت نہ پہنچی تو ہم بڑے بڑے عمل لے کر بھی جہنم میں جا گریں گے. آپ وہ ہستی ہیں جن کی ہمیں پل صراط پر بھی بڑی ضرورت ہے. وصاحبہ کلا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جر القلم, اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کا احسان بھی نہیں اتار سکتا, یہ بھی امت کے بڑے محسن ہیں. یا رسول اللہ, آپ پر, آپ کے ساتھی ابو بکر پر اور عمر پر میرا سلام پہنچے, کب تک؟ جب تک کاتب کا قلم لکھتا رہے, جب تک ادیب کا ادب شاہکار تیار کرتا رہے, اور جب تک عالم کا قلم چلتا رہے, جب تک زمین میں لکھا جاتا رہے, میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے, پہنچتا رہے, پہنچتا رہے. یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بوجھل قدموں سے چل دیا. اتبی فرماتے ہیں میں سو گیا, ایک دم میری آنکھ جو لگی میں نے دیکھا خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا اتبی ادرک الاعرابی, اٹھ بھاگ اور میرے اس امتی کو جا کر خوشخبری سنا دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش, تیری بخشش ہو. اور جا کر پانیوں کو سپرد کر کے اسے موت کی نیند سلا دے, چاہے تو نمرود کو دنیا کی شاہی دے کر لنگڑے مچھر سے پٹوا دے, چاہے تو قوم آج جیسی طاقتور قوم کو ہواؤں سے اڑا کے زیر و زبر کر دے, قوم ثمود کے ساتھ و حرفت کے نشان آج بھی کھڑے ہیں. فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویہ بما ظلموا ان فی ذلک لآیہ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھو قوم ثمود برباد ہو گئی. کیوں؟ نافرمان ہوئے. انہوں نے دھوکے کی عزت کی دوڑ لگائی, دھوکے کے چین کے پیچھے بھاگے, دھوکے کی مصیبتوں سے ڈر کے پیچھے ہٹے. وہ جنت بھولے, اللہ بھولے, آخرت بھولے. قوم عاد دنداناسی ہوئی آئی اور نعرہ لگایا من اشد منا قوا. یہ نعرے ہمیشہ طاقتور قوموں نے لگائے ہیں. آج کی آٹھویں طاقت جو نعرے لگا رہی ہیں یہ فطرت کی بات ہے. پہلو طاقتوں کا نعرہ بھی سن لو. ہے کوئی ہم سے بڑا طاقتور؟ من اشد منا قوا. ہے کوئی ہم سے بڑا طاقتور؟ تو طاقتور نے جواب دیا اولم یروا ان الذی خلقہم ھو اشد منھم قوا. جس رب نے تمہیں مٹھے سے انسان بنایا, تپکتی منی سے وجود دیا, گندے پانی سے شکل دی, ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں پانی پر تصویر بنائی, جس نے تجھے ناخن لگائے, زبان دی, جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی, جس اللہ نے تجھے کمر دی, ریڑھ کی ہڈی دی, جس اللہ نے تیرے ٹانگوں میں طاقت بھری, پاؤں میں چلنا رکھا, جس اللہ نے تیرے ہاتھوں میں پکڑنا رکھا, جس اللہ نے تیرے زبان میں بولنا رکھا, آنکھوں میں دیکھنا رکھا, کانوں میں سننا رکھا, جس اللہ نے تیرے دانتوں میں چبانا رکھا, میدے میں ہضم کرنا رکھا, جس اللہ نے تیرے گردے میں پیشاب کا چھاننا رکھا, مسانے سے باہر نکالنا رکھا, آنتوں سے پخانے کو نکالنا رکھا, وہ اللہ تجھ سے بڑا طاقتور ہے. کہ وہ پکڑے گا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الیم شدید. کہ وہ پکڑے گا تو زیر و زبر کر کے دکھائے گا. ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا والعذاب الاخرہ اخزا وهم لا ينصرون. ہم نے انہیں ہواؤں کے ذریعے سے پکھاڑ دیا, پچھاڑ دیا. فرعون بولا انا ربکم الاعلی, بڑا خدا ہی میں ہوں. اللہ بولا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فرعون بولا ما خدا. اللہ بولا پکڑوں بچ کے دکھا. باغات کھڑے ہیں اس کا پھل کاٹ کے دکھا, کھیتیاں ہیں ان کو گھر لا کے دکھا, تخت ہیں اب بیٹھ کے دکھا, نہریں ہیں اب ان سے سیراب ہو کے دکھا, شراب کے جام ہیں ان پی کے دکھا, کنیز لونیاں ہیں ان کو استعمال کر کے دکھا. فاخذ نہ ہو, میں نے اس جھوٹے خدا کو پکڑا, جنود ہو اس کے لشکروں کو پکڑا, سنواز نہ ہوں پھر ہم میں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک کے مارا. ماں بکا فما بکا تعلیم مجتمع والارض, نہ ان پہ زمین روئی نہ آسمان رویا. نوح علیہ السلام کی قوم نے نعرہ لگایا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. یا جا بڑا آیا ہمیں رب سے ڈرانے والا, کہاں ہے تیرا رب؟ کچھ ہے اس کے ہاتھ میں؟ سو رہے تو ہمیں مار کے دکھا, ہمیں پکڑ کے دکھا, ہمیں عذاب دے کے دکھا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے جواب دیا انما یاتیکم بہ اللہ, جب آئے گا نا اللہ تو تم دیکھو گے, دیکھو گے. پھر اللہ آیا فتحنا باب السماء بما ينهمر, آسمان سے پانی, وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر, زمین سے پانی مما خطيئاتهم. اللہ بولا کرے عذاب لاؤ. اللہ بولا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا النار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. یہ ڈوب رہے ہیں, یہ نوح کا, نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان سامنے ڈوب رہا ہے, آپ پکار رہا ہے ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. او بیٹا ادھر آ جا, آج میرا باپ ہونا تجھے بچا نہ سکے گا, آج نبی کا بیٹا ہونا تجھے بچا نہ سکے گا, نہیں بچا سکتا. بینہم الموت فکان من المغرقین. ایک موج آئی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ لیا. قوم سبا ذمہ دار ویسے متکبر ہوتے ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو تکبر سے خالی نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ, اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, پانچوں کے لیے برابر نہیں ہے. جو قوم سبا پکڑی لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال سارا يمن باغات باغات باغات کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبہ ورب غفور. خور ملک بڑا خوبصورت, میوے بہتاط سے, پھل بہتاط سے, غلے بہتاط سے. آج کے زمیندار تو بخیل ہیں, ہائی فائی تول کے دیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. اور یمن کے زمینداروں نے کہا ہوا تھا کہ کوئی قافلہ یمن میں داخل ہو جائے جہاں سے مرضی پھل توڑے اجازت, فصل کاٹ کے استعمال کرے اجازت, جو پھل کھائے جو پھل توڑے, کھاؤ بھی صحیح تھیلے بھر کے ساتھ میں لے جاؤ, ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے. اللہ نے اتنا دیا تھا اور ایسا حسین ٹکڑا تھا, ہوائیں جب چلتی تھیں اور ان کا رخ سمندر کی طرف ہو جاتا تھا تو کئی سو میل سمندر خوشبودار ہو جاتا تھا. یہ دار چینی نہیں, دار چینی وہ جو سالن میں ڈالتے ہیں گرم مسالہ, دار چینی کی لکڑی میں سے وہ سالن پکاتے تھے. آپ کے یہاں اگر بتی مسجد میں جلائی جاتی ہے, اگر ایک لکڑی ہے, یہ ساری نکلی ہوتی ہے, اصل ایک بھی نہیں ہوتی, اگر ایک لکڑی ہے جو مسجد میں خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے, وہ اس لکڑی سے چولہے جلاتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات, اسے چولہے جلاتے تھے. رود کا ایک لکڑی ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی ہے, وہ اس لکڑی سے دوگے پکاتے تھے. اللہ نے ان کو ایسا رزق دیا تھا, اور ان کا ڈیم تھا جس سے 12 نہریں نکلتی تھیں. دنیا میں کوئی ڈیم آج تک ایسا نہیں بن سکا جس سے 12 نہریں نکلتی ہوں. انہوں نے 12 نہریں نکالی, ملک یمن کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. فآعرضوا, پھر وہ تکبر میں آ گئے. پہلے زمین کا تکبر بہت ہوتا ہے, دکان کا تکبر اتنا نہیں ہوتا, فیکٹری کا تکبر اتنا نہیں ہوتا, زمین چھین لی ایسی ہے پاؤں اٹھنے لگ جاتے ہیں. فآعرضوا, وہ اکڑ گئے, تکبر میں آ گئے. فآعرضوا, جاؤ جاؤ بڑے آئے ہمیں ڈرانے والے, کون ہے سب کو ہلاک کرنے والا, کوئی ہے ہمارے باغات کو جاننے والا. ارسلنا علیہم سیل العارم فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمس واسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. وہ ٹائم جس پر نازاں تھے کیسے کوئی توڑ نہیں سکتا, اللہ نے اس میں چوہے پیدا کر دیے. ارے چوہے یوں سر مارتے تھے اور ہزاروں من وزنی چٹانیں اڑ کے ہو جاتی تھی. اللہ نے آنکھوں سے دکھایا, تیرا رب تمہیں چوہوں سے مروائے گا, تمہارا رب تمہاری کھیتیوں کو چوہوں سے برباد کروائے گا. پانی نکلا, سرخ بن گیا وہ پانی, سارے یمن میں پھر گیا. وہ ملک یمن آج بھی سہرا ہے, پھر کبھی نہ ہرا ہوا, پھر کبھی نہ وہ لہلہایا. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں غموں کے واقعات سنا کر ہمیں ایک ذہن پہ لانے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے تاجروں کو اللہ سنا رہا ہے, دنیا کے آج کے تاجروں کو, جو سود میں پھنس گئے, جھوٹ میں پھنس گئے, خیانت میں پھنس گئے, ناپ تول کی کمی میں پھنس گئے. کتنے کپڑے کے تاجر ہیں جنہوں نے گز رکھا ہوا ہے, بنایا ہوا میٹر ہے. دیہاتی بیچاروں کو کیا پتا کہ میٹر ہے یا گز ہے, ہر ہر ہر ناپنے میں 3 inch گھٹا رہا ہے, 3 inch اپنے کھاتے میں جا رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ جس رب نے حساب لینا وہ سارا دیکھ رہا ہے. اسے یہ دیہاتی کو تو پتا نہیں چلا, تیرے رب کو پتا چل چکا ہے. تیرا ترازو غلط تول گیا, تجھے تیرے سامنے والے کو تو پتا نہیں چلا, تیرے رب کو پتا چل چکا ہے. پتہ ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے. علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے اپنی تب کتاب تذکرہ میں, ایک آدمی صبح صبح دکان کھول کے اپنا ترازو توڑنے لگا, تھوڑے مار. برابر کے دکاندار نے پوچھا, خیر تو ہے, ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا, تمہیں کیا بتاؤں, میرا پڑوسی مر رہا تھا, ہم اسے کہتے کلمہ پڑھو, وہ کہتے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا, تو کہنے لگا, میں جو ترازو سے تولا کرتا تھا اس ترازو کا کانٹا میرے ادھر چھپا ہوا ہے, مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو ڈنڈی مار کے کوئی کتنے کمائے گا؟ ڈنڈی مار کے 7 بر اعظم کما لیے, اور کلمہ ہاتھ سے چلا گیا تو دونوں جہان کی بازی ہار گیا. خالی ہاتھ جنازے اٹھ گئے, خالی ہاتھ چلا گیا لٹھے کی چادر میں, تاکہ مٹی کے دیش میں, مٹی کے گھر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے ہمیشہ کے لیے اپنا نشان مٹا گیا. تو کیا لے گیا؟ جس اولاد کی خاطر حرام جمع کیا, لوگوں کو لوٹا, جیبیں تراشی, جیبیں کاٹی, خزانے لوٹے, وہ اولاد تو جا کے قبر پہ پھیرا نہیں مارتی. جا کے فاتحہ کے لیے 4 دن ہاتھ اٹھاتے ہیں جب لوگ آتے ہیں, پھر تو بھول جاتا ہے. 3 دن کے بعد تو دیکھتے نہیں, وہ ماتم پہ اخبار آئے پڑے ہوتے ہیں, نمائے وقت پڑھ رہے, مر گیا ہے, ماں مری ہے, 4th day بیٹا بھی اخبار پڑھ رہا ہے اور بچے بھی اخبار پڑھ رہے ہیں, اور آنے والے بھی اخشاست کے قصے ہو رہے ہیں. آئے تھے تعزیت کے لیے, چل پڑی سیاست کی بات. یہی دنیا ہے, یہی بے وفا جہان, یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ سنا سے جھوٹ، یہ ڈھلتا سایہ، یہ نظر کا فریب، یہ نظر کا دھوکا، یہ کانوں کا دھوکا، جو نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. نظر وہ آئے گا جو موت کے بعد. حضرت علی کا فرمان ہے، الناس نعم اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی. سارا قصور سویا ہوا ہے، سارا پاکستان سویا ہوا ہے، جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، آج تیری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ حقائق ہیں جن کا تو انکار کرتا تھا. میرے بھائیو، زمین آسمان میں عزتوں کا معیار کچھ اور ہے، زمین آسمان میں کامیابیوں کا معیار کچھ اور ہے. ہم نے کچھ اور بنایا، اللہ راضی ہو گیا، کامیاب ہو گئے. اللہ ناراض ہو گیا، ناکام ہو گئے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب، اور جس نے نفس و شیطان من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، من یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا اس کے لیے دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا، راضی کر دیا، وہ کامیاب ہے، اس کے لیے جنت ہے. اصل عزت اللہ کا راضی ہونا، اصل ذلت اللہ کا ناراض ہونا، اصل کامیابی اللہ کا راضی ہونا، اصل ناکامی اللہ کا ناراض ہونا، اصل راحت وہ جنت کا خزانہ، اصل مصیبت وہ دوزخ کی آگ ہے، اصل زندگی وہ جنت کی زندگی ہے. اصل گزر رہا ہے، پھر بھی ہم رات کو اندر پنکھے چلا رہے ہیں. آج کل رات ہم نے پنکھا چھوڑا ہوا تھا، گرمی لگ رہی ہے. وہ انسان کیا ہوں گے، وہ مرد عورتیں کیا ہوں گی جن کا کرتا بھی آگ اور شلوار بھی آگ ہو جائے گی. سرابیلہم من قطران، آگ کی شلوار باندھو ان کو. قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو آگ کے کرتے پہنا دو. وتخشى وجوہہم النار، ان کے چہروں پہ بھی آگ چڑھا دو. ٹوپیاں آگ، دوپٹے آگ، کرتے آگ، شلواریں آگ. لیس لہم طعام الا من ضریع، انگاروں کا کھانا، کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا. یسقی من ماء صدید، پیپ کو کھولا کے پلایا جا رہا. شراب پیتے پیتے مر گیا اور توبہ نہ کی تو زانی عورتوں کی گندگی کو اکٹھا کر کے ان کے منہ میں ٹھونسا جائے گا، اسے جلا، اسے دہکایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا. ایک تو دوزخ کا پانی عذاب، پھر گندی آوارہ عورتوں کی گندگیوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر تاثر اور بدبو کی انتہا، اور اس میں حرارت اور آگ کی انتہا. کہ پیو پیو، کہیں نہیں پیا جاتا، پھر فرشتوں کی مار ہوگی، انہیں پینا پڑے گا. جب وہ پیالہ اٹھائیں گے اور منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی کھال ادھڑ کر ساری ان کے پیالے میں آ جائے گی. پھر انہیں وہ گندگی بھی پینا پڑے گی اور وہ کھال کو بھی پینا پڑے گا، اور وہ گندگی ان کے پیٹ میں جا کر ساری آنتوں کو چیر کر بہانے کے راستے سے نکال دے گی. فرشتہ پھر اس کے منہ میں ٹھونس دے گا. اور میرے بھائیو، یہ ہو رہا ہے، یہ سنا سنایا نہیں، میرا نبی دیکھ کے آیا. آپ نے دیکھا لوگ الٹے لٹکے ہوئے، نیچے سے آگ جلا رہی، وہ ہائے ہائے کر رہے. آپ نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ارے چند گھنٹے کی بھوک نہ برداشت کی، پیاس نہ برداشت کی، ایسی خوفناک آگ میں جل گئے. آپ نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں آگ ہی آگ ہے، ننگی مرد عورتیں ہیں، نیچے سے آگ ان کو اٹھاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہائے مر گئے، ہائے مر گئے. پھر تندور کے منہ پر آگ پہنچ کر ایک دم نیچے بیٹھتی ہے، وہ سارے دھڑام سے نیچے گرتے ہیں، ان کی پھر ہائے ہائے ہوتی ہے، وہ انگاروں میں دفن ہو جاتے ہیں. آپ نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. آپ نے دیکھا ایک آدمی کے سر کو کچلا جا رہا، پتھر مارتے ہیں اس کا سر کچل جاتا ہے، کیما کیما ہو جاتا ہے، پتھر ادھر جاتا ہے. وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، سر سلامت ہو جاتا ہے. وہ لوٹ کہتا ہے، اسے پھر پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھر کیما کیما ہوتا ہے. ہائے ہائے، یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھے بغیر سو جاتا تھا. نہیں پڑھی جاندی، نہیں پڑھی جاندی. ہاتھ جوڑ تم بھائی، وہ ہوش میں آؤ. وہ مارنے والا مار کے دکھا دے گا، اور مٹی میں مٹی کر کے دکھا دے گا، ہڈیوں کو چورا چورا کر کے دکھا دے گا، آنکھوں کی شمع بجھا دے گا، کانوں کے ٹیلی فون کاٹ کے دے گا، جسم کی بوٹی بوٹی جدا کر دے گا، رواں رواں پگھلا دے گا، کھال پگھل جائے گی، پیٹ پھٹ جائے گا، رونا رونا بے نشان ہوگا، ہڈیاں چورا ہو جائیں گی، زمین کروٹ بدلے گی، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دے گا، ہوائیں اڑا دیں گی، بڑا پہلوان، بڑا سردار، بڑا بادشاہ، بڑا صدر، بڑا وزیر، بڑا تاجر، بڑا سیٹھ، بڑا متکبر، بڑے حسن والا، بڑے بانگ پن والا۔ میرے بھائیو آؤ آؤ دیکھو، آج ان کی ہڈیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا، شکستہ قبریں دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، چل چلا کی تھوک میں ننگی قبریں دیکھو، جن پر کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایئر کنڈیشن کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو برف کے بغیر سردیوں میں بھی پانی نہیں پیتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے گرتے پہ شکن نہ آتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے کمرے میں مکھی کا گزر نہ تھا، مچھر کا گزر نہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو تین خواب کے بستروں پر سوتے تھے، سو سو جوڑے پر جو سے ایک جوڑا اپنے لیے پسند کرتے تھے، سواریوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ آؤ دیکھو آج ان کے کفن گل چکے ہیں اور ان کے پیٹ پھٹ چکے ہیں اور وہ عبرت کا نشان بن چکے ہیں، اور ان پر رونے والوں نے بھی رونا ختم کر دیا ہے۔ وہ جو کہا کرتے تھے تیرے بغیر گھر اجڑ جائے گا، آؤ میں دکھاؤں انہیں کے گھروں میں کنجریاں ناچ رہی ہیں۔ جو کہتے تھے تمہارے بغیر ہماری زندگی برباد ہے، انہیں کے گھروں میں دیکھو گے کہ وہاں آج شادی آنے ہیں اور وہاں رونقیں ہیں۔ جو کہتا تھا میں نہ رہا تو میرا گھر اجڑ جائے گا، آؤ دیکھو ان کا گھر پہلے سے آباد ہے۔ جو اولاد جو بیویاں گریبان چاک کر رہی تھیں، اولادیں ہائے ہائے کر رہی تھیں، بیویوں کو خامد مل گئے، اولادوں کو بیویاں مل گئیں، بیٹیوں کو شوہر مل گئے اور بیٹوں کو بیویاں مل گئیں۔ وہ مل گئے، کوئی خواب تھا جو دھکے کھایا کرتا تھا، کوئی ماں تھی جو ساری رات رویا کرتی تھی اور ساری رات ان کو دیکھ دیکھ کے ان کے صدقے اور واری آیا کرتی تھی۔ بھول جاتے ہیں جن کی گود میں پلے، آج ہم ان کو بھول گئے تو پرائے ہمیں کیوں نہ بھلا دیں گے، یہ بھول جانے کا جہان ہے۔ تو کسر سہلس کو چھوڑ دیا، کچھ دیش بدیش پھرے مارا، اللہ اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا پھیسا بیل شکر، کیا گومی پلہ سر پارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا راگ دھواں اور انگارا، سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ اولاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ جاؤ ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، ایک ایک قبر کہہ رہی ہے سنبھل کے آؤ، تیاری کر کے آؤ، اس دھوکے کے گھر سے، مچھر کے پر سے دل کو ہٹا لو، یہ مٹ جانے والا جہان ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ کل شیء ہالک الا وجہا، ایک ذات کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ زمین بھی مرے گی، آسمان بھی مرے گا، فرشتے بھی مریں گے، چاند تارے بھی مریں گے، جبریل میکائیل بھی مرے گا، اسرافیل بھی مرے گا، اسرائیل بھی مرے گا، عرش کے فرشتے بھی مریں گے، ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے، ساری اندھیروں میں دھکا دے کر، نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ ملک الموت نہ اسرائیل نہ عرش کے فرشتے، نہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹے آسمان کے فرشتے، نہ زمین نہ آسمان نہ باہر نہ بر، اللہ اعلان کرے گا من کان لی شریک ان فلیات ہے، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ۔ دوبارہ کہے گا من کان لی شریک ان فلیات ہے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ دوبارہ کہے گا من کان لی شریک ان فلیات ہے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ او میرے بھائیو، عظیم ذات سے واسطہ پڑنے والا ہے، یہی آگ ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا، اگر وہ خوش ہو گیا، اگر خوش ہو گیا تو اس گھر میں پہنچائے گا۔ اس نے فرشتوں سے نہیں بنوایا، ہمارے کون سے نہیں بنوایا، اس نے گارے مٹی سے اس کو نہیں بنایا، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک اینٹ موتی کی رکھی، دوسری زمرد کی، تیسری یاقوت کی، چوتھی سونے کی، پانچویں چاندی کی، مشک کا گارا بیچ میں ڈالا، مشک کا سیمنٹ ڈالا، زمین سونے کی بنائی، مٹی مٹی مٹی مشک کی بچھائی، گھاس کا فرن کی بنائی، گرد و غبار اندر کو بنایا، دودھ کی نہر چلائی، پانی کی نہر چلائی، شہد کی نہر چلائی، شراب کی پوری نہر بنائی، عینان سے جریان بنا دیے، بہتے ہوئے چشمے، عینان نباخان فوارا مارتے ہوئے چشمے، من کل فاکہ تن فوجان والی جنت بنائی، جہاں ہر پھل کا جوڑا جوڑا، فیہما فاکہت و نخل و رمان والی جنت بنائی، جس میں کھجور ہے، انار ہیں، پھل ہیں، اور متکئین علی فرش، ایسے خوبصورت عالی شان تخت بچھائے، پر قالین بچھائے، وقائنها من استبرق، ان قالینوں کا نیچا بھی اتنا چمکتا ہے کہ آنکھیں کھیرا کر دے، اور اس کے اوپر بٹھایا، اور تأتيهن قاصرات الطرف، دائیں بائیں جنت کی حسین لڑکیوں کو بٹھایا، کیسی؟ کأنهن الياقوت والمرجان، کیسی؟ خیرات الحصان، جیسے یاقوت جیسے مرجان، حسن کا پیکر، اخلاق کے پیکر. لم يطمثهن انس قبله ولا جان، انسان نے نہیں چھوا، جن نے نہیں چھوا. مقصورات في الخيام، وہ خیموں میں بند ہیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. قاصرات الطرف، وہ بے حیا نہیں، وہ آوارہ نہیں، وہ بے پرد نہیں، وہ بازاری نہیں، وہ فاحشہ نہیں، وہ گالی نہیں دیتی. وہ گالی سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، بڑھاپے سے پاک ہے، پیشاب سے پاک ہے، حیض سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے، زندگی سے پاک ہے، بے وفائی سے پاک ہے، بدسورتی سے پاک ہے، محل کچیل سے پاک ہے، آوارہ گردی سے پاک ہے. سورج کو انگلی دکھائے، اللہ کی قسم سورج نظر نہیں ہے. سمندر میٹھے ہو جائیں گے، مردے سے بات کرنے میں زندگی کی روحیں دوڑ جائیں، اور وہ زندوں کو ایک چھلک دکھا دیں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ایک قدم چل کے خامن کی طرف جب وہ آتی ہے تو ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے. ایک نظر پڑے تو 40 سال نظر واپس نہ آئے، دکھ چکی بند جائے، نہ بائیں دیکھ سکے، نہ بائیں دیکھ سکے، نہ اوپر نہ نیچے، بس 40 برس دیکھنے کی لذت لیتا رہے، لیتا رہے. تم نور اللہ تعالی، اس کی وجہ یہ کہ اللہ پاک نے ان کے چہروں کو اپنے نور سے مزین فرمایا ہے. ان کا میک اپ اللہ نے کیا ہے، ان کا میک اپ سرخی پاؤڈر سے نہیں ہوا، ان کا میک اپ کریم لوشن سے نہیں ہوا، ان کا میک اپ پلاسٹک سرجری سے نہیں ہوا، ان کا میک اپ اللہ نے اپنے نور میں سے نور سے کیا ہے، اپنے نور میں سے نور دیا ہے. سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی. ورفعوا ابصارهم، لوگوں نے یوں دیکھا، یوں دیکھا، حیران ہوئے. فرشتوں سے پوچھا، او بھائی یہ نور کہاں سے آیا، یہ جنت کیوں جگمگائی؟ تو اعلان ہوا، کیا جانتے ہو، جانتے ہو یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا؟ فرشتہ کہیں گے، اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، یہ ان کے دانتوں کا نور ہے جس سے جنت جگمگائی ہے. ہاں دنیا میں چکی پیس نہیں ہے، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے سینے پہ نشان پڑ گئے. 3-3 دن گھر میں فاقے ہیں. حسن جیسا شہزادہ، حسین جیسا شہزادہ بھوک سے رو رہا ہے، ماں کے پاس روٹی نہیں. علی جیسا داماد ہے جو خیبر کے دروازوں کو ایک ہاتھ سے پھاڑ کر یوں پھینک دیتا ہے، اور عمر ابن عبد الود جو 1000 شاہ سواروں کے برابر شمار کیا جاتا تھا، ایک تلوار کا ہاتھ مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. یہ وہ شاہ سوار ہے، یہ وہ ہے، اور اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ 2 بچوں کو ایک روٹی جتنا آٹا کمائی کر کے مزدوری کر کے لا کے کھلا دے، چند کھجوریں مزدوری کر کے لا کے کھلا دے. نہ مقدمہ علی پہ بنا، علی تو جانتا نہیں میری بیٹی ہے، یہ 2 جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو جانتا نہیں ہے حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور تو کیوں نہیں میرے بچے کو کھلا تھا، میرے بچوں کو کیوں نہیں کھلا تھا؟ نہیں، اللہ کا نبی جانتا ہے کہ علی میرے کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کام پہ بچے قربان. حسن جیسے بچے بھی ہوں، حسن حسین جیسا جوڑا کوئی ماں نہیں جن سکتی. قیامت تک ایسا جوڑا پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی لائے گا ایسا جوڑا جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا ہو، جو نبی کی پشت پہ بیٹھ کے اللہ کا نبی سواری بن کے ان کو کمر میں چکر لگواتا ہو، کوئی ایسا جوڑا کہاں سے لائے گا؟ ایک بھائی، دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ گھر کے اندر پاؤں بھی ٹیک کر، ہاتھ بھی ٹیک کر، ایسے ایسے پھر کر ان کو پورے کمرے میں سیر کروا رہے، ایسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا جس کے ہونٹوں کو نبی نے چوما ہو؟ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، یہ ان کے دانتوں کا نور ہے جس سے جنت جگمگائی ہے. ہاں دنیا میں چکی پیس رہی ہیں، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے سینے پہ نشان پڑ گئے. 3-3 دن گھر میں فاقے ہیں. حسن جیسا شہزادہ، حسین جیسا شہزادہ بھوک سے رو رہا ہے، ماں کے پاس روٹی نہیں. علی جیسا داماد ہے جو خیبر کے دروازوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر یوں پھینک دیتا ہے، اور عمر ابن عبد الود جو 1000 شاہ سواروں کے برابر شمار کیا جاتا تھا، ایک تلوار کا ہاتھ مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. یہ وہ شاہ سوار ہے، یہ وہ ہے، اور اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ 2 بچوں کو ایک روٹی جتنا آٹا کمائی کر کے مزدوری کر کے لا کے کھلا دے، چند کھجوریں مزدوری کر کے لا کے کھلا دے. نہ مقدمہ علی پہ بنا، علی تو جانتا نہیں میری بیٹی ہے، یہ دو چند جنت کی عورتوں کے سردار ہے، تو جانتا نہیں ہے حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو کیوں نہیں میری بچی کو کھلا تھا، میرے بچوں کو کیوں نہیں کھلا تھا؟ نہیں، اللہ کا نبی جانتا ہے کہ علی میرے کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کام پہ بچے قربان، حسن جیسے بچے بھی ہوں، حسن حسین جیسا جوڑا کوئی ماں نہیں جان سکتی، قیامت تک ایسا جوڑا پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی لائے گا ایسا جوڑا جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا ہو، جو نبی کی پشت پہ بیٹھ کے اللہ کا نبی سواری بن کر ان کو کمر میں چکر لگواتا ہو، کوئی ایسا جوڑا کہاں سے لائے گا؟ ایک بھائی، دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ گھر کے اندر پاؤں بھی ٹیک کر، ہاتھ بھی ٹیک کر، ایسے ایسے پھر کر ان کو پورے کمرے میں سیر کروا رہے، ایسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا جس کے ہونٹوں کو نبی نے چوما ہو، جن کی آنکھوں کو، جن کے ماتھے کو، جن کے ہاتھوں کو، جن کی ہتھیلیوں کو، جن کے بازوؤں کو، جن کی گالوں کو، جن کے سینے کو، جن کی کمر کو، جن کے پاؤں تک کو نبی نے چوما ہو، ایسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا؟ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا، اس چادر میں لپیٹا ہوا، اسامہ بن زید نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی، ادھر حسن، ادھر حسین، فرمایا میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، پھر دونوں کو چوما، پھر فرمایا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کرتے رہنا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، اتنی بڑی فضیلت سنائی، حضرت حسین گلی میں کھیل رہے، بچے بھی کھیل رہے، یہ بھی کھیل رہے، آپ ایک شادی سے واپس آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے، تو آپ نے حسین سے کہا پکڑو بھائی پکڑو، حضرت حسین آگے بھاگے، تو پھر آپ نے دوسری طرف جا کر پکڑو بھائی، تو ادھر کو بھاگے، جیسے ہم اپنے گھر میں چھوٹے بچے کو پکڑو تو آگے آگے بھاگتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرا ابا تو مجھے پکڑ ہی نہیں سک رہا، میں اس کو ملا ہی نہیں دے رہا، میں بڑا دلیر ہوں، اپنے باپ کو بھی پکڑا ہی نہیں دے رہا، اور ہم تو لاڈ کر رہے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ بچہ ہے، معصوم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے آج میں نہیں پیو کل فتیندہ نہیں بھگڑا، تو یہ کچھ اللہ کا نبی کر رہا ہے حسین کے ساتھ، ہم نے کہا پکڑنا بھائی، حسین ادھر بھاگ گیا، پھر آپ ادھر سے کہا پکڑو بھائی، تو ادھر ہو گئے، پھر آپ ادھر پچال آئی ہوگا کو یہ ہے پکڑو پکڑو پکڑو پکڑو، کبھی یوں بھاگے کبھی یوں بھاگے، سارا مجمع کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ نے آخر میں جا کر کہا یہ پکڑا گیا، پھر آپ نے اٹھایا، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، پھر فرمایا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما، ایسی ہستیاں بھوکی، ہاں آگے جو کسر پوری ہو گئی، یہ نور کیسا نور ہے، یہ ان کے دانتوں کا نور ہے جس سے جنت چکمگائی، کون ہے جن کو دنیا میں روٹی نہیں مل رہی، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے بھائیوں میں یار بدلو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ارے چھوٹے عزتوں سے نکلو، چھوٹے حکومتوں سے نکلو، یہ چھوٹے ناطے، یہ فریب، یہ دھوکہ ہے، اللہ کو راضی کرو، اگر دنیا بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، اللہ پہ سودا نہ کرو، ارے ٹھوکر مار دو سارے چپ کو کائنات کو، پر اللہ کے دربار میں ایسے پہنچو کہ اسے کہہ سکو یا اللہ تیرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا، تیرے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا، یا اللہ ہاں آیا تھا ایک زمانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، سن لو بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی ہے، اللہ وإن روح الإسلام دائرة ودوروا مع الكتاب حيث دار، اے میری امت، میری کتاب کے ساتھ ساتھ حرکت کرنا، آج میری کتاب زندہ ہے، حرکت میں ہے، جدھر قرآن چلے ادھر چلنا، جدھر قرآن روکے ادھر نہ جانا، جدھر قرآن چلائے ادھر چلنا، الا غور سے سنو، ان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الخطاب، ایک دن آئے گا میرا قرآن ادھر چلا جائے گا اور حکومت ادھر چلی جائے گی، قرآن پہ چلو گے تو حکومت جائے گی، حکومت پہ چلو گے تو قرآن جائے گا، تم کیا کرنا، لا تفارق الخطاب، کبھی کبھی کبھی میری کتاب نہ چھوڑنا، میری کتاب نہ چھوڑنا، ہاں الا وإنه سيولي عليكم ثمرا، تم پہ حکومتیں آئیں گی، ان اطعتموهم اضلوكم، ان کی پارٹی میں شریک ہو گے، ان کا ساتھ دو گے ان کے ساتھ چلو گے وہ خود بھی دوزخ کا ایندھن ہے, تمہیں بھی دوزخ میں گرا دیں گے. ان خالف تمہوں فقلوکم, ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں قتل کریں گے, تمہیں رسوا کریں گے, تمہیں ذلیل کریں گے. صحابہ بولے ما نسمع یا رسول اللہ, پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کما سنع آل عیسیٰ, تم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بن جانا, ان کے ساتھی بن جانا. حملوا علی الاخشاب ونسروا بالمناشیر, وہ ہاروں سے دو ٹکڑے کر دیے گئے, سولیوں پہ لٹکا دیے گئے. ویمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه, ان کو کھڑا کر کے ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کر ان کے گوشت کو یوں اوپر سے نوچ دیا گیا جیسے کسائی ذبح شدہ بکرے کی کھال نوچتا ہے, کھینچتا ہے. ان کی کھال کھینچ دی گئی, گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا. پر انہوں نے رب کو نہ چھوڑا, چاند کی بازی ہار گئے. انہوں نے اللہ کو نہ چھوڑا, وہ دنیا کی بازی ہار گئے. تم بھی یہ نہ کرنا, اللہ کو نہ چھوڑنا. قبل الذي نفس محمد بيده, ذات کی قسم جو محمد کی جان کا مالک ہے. جمیعتن فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معافیت الخالق, اللہ پاک کی فرما برداری میں مر جانا اللہ کا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے. ٹھوکر مار دینا, یہ ٹھوکر اس کو ٹھوکر مارنا ہی ہے. یہ جہان ہی ایسا ہے. ہم اللہ تعالی نے جو خنجر لگا وصیت نامہ لکھوایا, سارا نہیں سناتا ہوں, چند لفظ سناتا ہوں. آپ نے لکھوایا, امام حسن کو لکھوایا, میرا بچہ احی قلبک بالموعظہ, دل کو زندہ رکھنا. کیسے؟ اسے اللہ کی باتیں سناتے رہنا. آپ لوگ ایک گھنٹہ پہلے جس کیفیت میں تھے, داری میں مر جانا اللہ کا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے. ٹھوکر مار دینا, یہ ٹھوکر اس کو ٹھوکر مارنا ہی ہے. یہ جہان ہی ایسا ہے. ہم اللہ حضرت علی نے جب خنجر لگا وصیت نامہ لکھوایا, سارا نہیں سناتا ہوں, چند لفظ سناتا ہوں. آپ نے لکھوایا, امام حسن کو لکھوایا, میرا بچہ احی قلبک بالموعظہ, دل کو زندہ رکھنا. کیسے؟ اسے اللہ کی باتیں سناتے رہنا. آپ لوگ ایک گھنٹہ پہلے جس کیفیت میں تھے, ایک گھنٹہ بعد میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. اب وہ کیفیت نہیں ہے, چہرے بدلے ہوئے ہیں, چہروں پر ایمان کی رونق آئی ہوئی ہے. میں نے کوئی جادو کیا ہے؟ نہیں, یہ اللہ ہے. اللہ کا تذکرہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. یہ باتیں اگر ہم روز سنیں تو ہمارے دلوں میں بہار آ جائے, پھر شیطانی ہوائیں وہ ہمارے باغ میں خزانہ لانے پائیں. لیکن ہم تو سنتے ہی نہیں, یا گانے سنیں یا کیبل دیکھا, تو کسی ایمان رہ کہاں گیا. اجڑے چمن کے مالی ہیں, اجڑ گیا باغ. بہار دیکھے ہم نے تو دیکھی نہیں, آنکھ کھولی تو خزاں کے تھپڑوں کا سامنا ہوا. کبھی سموم اور کبھی خزاں کے سر اور سموم میں بیت رہی ہے. پتہ نہیں باد صبا مقدر میں ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں بہار دیکھیں گے یا نہ دیکھیں گے. پر اپنے اللہ سے جھگڑا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ بہار بھی دکھا دے. جن آنکھوں نے خزاں دیکھی ہے, جن کانوں نے امت کے نوحے سنے ہیں, ان آنکھوں نے بچیوں کی عزتوں کو تار تار ہوتے دیکھا ہے, ظالم کو دندناتے دیکھا ہے. اے مولا بہار بھی دکھا دے, تیرا کیا جائے گا. ہمیں نہ اجڑے چمن کا مالی بنا کے مارنا. ہم تو وہ ہیں جو کسی نے کہا تھا, چمن میں تخت پر جسم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور سا ہل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جس خار کچھ باقی, بتاتا باغواں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہم نے تو نہ غنچہ دیکھا نہ گل دیکھا. کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے, باغبان بتاتا ہے یہاں تقویٰ تھا, یہاں کریا تھا, یہاں عدل تھا, یہاں سخاوت تھی, یہاں راتوں کا رونا تھا, یہاں پاک تھی, یہاں تقدس تھا, یہاں انصاف تھا, یہاں غریب پروری تھی, یہاں ہمدردی تھی, یہاں محبتوں کے پھول تھے, اور یہاں سخاوت تھی, یہاں دلیری تھی, یہاں شجاعت تھی, یہاں نمازی تھی, یہاں روزہ تھا, یہاں سخاوت تھی. ہماری تو آنکھ کھلی ہے تو ہم نے یہاں موسیقی کی سرتانیں دیکھی, ہم نے تو خار پار جنگل دیکھا ہے جہاں زنا کے اڈے ہیں, شراب کے اڈے ہیں. مسلمان شراب فروخت کر رہے, مسلمان ہی زنا کے اڈے چلا رہے, مسلمان ہی کیبل چلا رہے، مسلمان ہی عورت کو ننگا کر کے بازار میں لا رہے، سٹیج پہ لا رہے، صحابت نہ دیکھی، بخل دیکھا، ہمدردیاں مٹ گئی، مہر و وفا مٹ گئی، غضب دیکھا، غرض دیکھی، خود غرضیاں دیکھی، جنگل میں بھٹک رہے ہیں، اس آس پر جی رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی بہار کا جھونکا ہم بھی دیکھ لیں، اللہ تو قدرت والے ہیں، اس کو مشکل ہے، کوئی رونے والے ہوتے تو اس کو منانے والے ہوتے، تو اس کے لیے مصر کا فرعون اور آج کا فرعون جیسے ہیں، اس کے لیے نمرود بابل کا نمرود اور آج کے نمرود ایک جیسے ہیں، اس کے لیے قوم عاد کا شداد اور آج کے شداد ایک جیسے ہیں، اس کے لیے بنی اسرائیل کا قارون اور آج کے قارون ایک جیسے ہیں، وہ دبتا نہیں، وہ ڈرتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ ضعیف نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ غافل نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، بیوی بچوں سے پاک کہ کسی کی رعایت کرنی پڑے، مجلس مشاورت سے پاک، صدر مشیر شخصیوں سے پاک، فوج لاؤ لشکروں سے پاک، وحدہ لا شریک، احد صمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کو منانے والا ہوتا وہ اس کے در پہ گر جاتا، جیسے بچہ ماں سے چمٹ کر اس کو منا لیتا ہے، کوئی ہوتے ہیں جو در پہ گر جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، منا لیتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے، یا جبریل سو گیا، یا میکائیل مر گیا، یا آسمان کے فرشتے کہیں چلے گئے، یا فرشتے آئیں، یا وہ اکیلا ہمیں کافی نہیں ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، میرے بندے میں تمہیں کافی نہیں ہوں، کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں، بات یہ ہے کوئی ہوتا جو رو کے مناتا، کوئی ہوتا جو رو کے مناتا، ارے بخشے بخشائے روتے چلے گئے، روتے چلے گئے، ہم تو رونا ہی بھول گئے، رونا بھول گئے، علی بن ابی طالب وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، اس کے باوجود وہ راتوں کو اٹھ کے کہتے آہن آہا، اے میرے مولا من قلت الساعات میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر میرا سفر بڑا لمبا ہے، وبعثت الطریق میرے مولا میں نے اکیلے جانا ہے، میرے اوپر کرم کر دے، ارے کرم تو ہو چکا ہے، ارے علی تیرا گھر تو نبی کے گھر کے سامنے ہے، تو کیوں روتا ہے، رونا تو ہمیں تھا، یہ امت تو رات کو گانے سن رہی ہے، جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جنت کے دوزخ ہے، ننگے ناچ دیکھ رہی ہے، جنہیں پتہ بھی نہیں جنت کے دوزخ ہے، اور یہ تو جنتی ہے، جنتی کے سرداروں کا پیو ہے، یہ باپ ہے، اور یہ ماہی بے آپ کی طرح کوفے کے مسلح پر بیٹھا ہوا تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ذرا ابن زمرہ کنانی کی گواہی سنو کیسے تڑپ رہا ہے، کہ تمل ملک تمل ملک سلیم، جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو اور تڑپ رہا ہو، بیب کی بکا الحربین جیسے غم کا مارا روتا ہے، ایسے رو رہا ہے، جنت لے کر بھی رو رہا، اور مجھے پتا بھی نہیں جنت ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا، احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا، زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے، نور ہو بالحکمہ اسے نورانی بنانا، اپنے حبیب اپنے نانا اپنے نبی کی حدیثوں سے، قوہ بالزہد اس کو طاقتور بنانا دنیا کی نفرت سے، وذلل ہو بالموت اس کو لگام چڑھانا موت کی یاد سے، وفرر ہو بالفنا تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھانا تو نے مر جانا ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، فذر ہو وصولت الدہر وتقلب اللیالی لوگوں کی بے وفائیاں اسے یاد دلانا، لوگوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے، انہیں دنیا کی بے نیرنگیوں سے ڈرانا، ان کے کرکٹ سے جیسے بدلتے رنگ سے انہیں ڈرانا، صرف علیہ اخبار الماضین پچھلے قوموں کے قصے سنانا، صرف دیار ہیں ان کے ویران قلعوں میں خندروں میں محرابوں میں ان کی گرتی دیواروں میں شکستہ محرابوں میں ویران کمروں میں ویران حویلیوں میں چلے جانا، پھر ان سے سوال کرنا این حلو دیواروں سے ستونوں سے ستونوں سے محرابوں سے غلام گردشوں سے راہداریوں سے آہنی دروازوں سے فاٹکوں سے سوال کرنا کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے جن کے سامنے جھنڈے لہراتے تھے جن کے لیے ہٹو بچو کے شور تھے جن کے لیے با ادب با ملاحظہ ہوشیار تھے جن کے لیے ناخوش بچتے تھے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے تو میرا بچہ ان پرانے گھروں کی حویلیاں، دیواریں، در و دیوار، شکستہ محرابیں، جھکے ہوئے ستون، ویران غلام گردشیں، ایک ایک نسیری چڑکی پکار پکار کے کہے گی قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربا، وہ دھوکے کا گھر چھوڑ گئے، مٹی کے گھر میں جا کے سو گئے، وان قصرت فاحدهم، میرا بچہ ایک دن تو بھی مر جائے گا، جب چھوڑ جائے گا، یہ آخر جملہ سنانا تھا، اوپر کے چند جملے سنا دیے، اگلے پھر چھوڑ دیے، لا تبے آخرت کبھی دنیا بل بے دنیا کبھی آخرت، میرا بچہ جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، تو اپنے باپ مرتے کی نصیحت یاد رکھنا، دنیا کو ٹھوکر مار دینا آخرت کو بچا لینا، دنیا کو چھوڑ دینا آخرت کو بچا لینا، آخرت کے سودے نہ کرنا، آخرت کے سودے نہ کرنا، دنیا پھر چھوٹ جائے گی، آخرت ہمیشہ باقی رہے گی، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، ہم کون سا کوئی الگ فرقہ یا الگ مسلک یا الگ جماعت بن کے آئے ہیں، ہم تو بھائیو یہ ایک صدا لگا رہے ہیں، یہ فقیر کی صدا ہے، یہ گداگر کی صدا ہے، یہ آج کی صدا ہے، کہ بھائیو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اس کے سائے میں آ جاؤ، اس کی چادر میں آ جاؤ، اس کی حفاظت میں آ جاؤ، اس کی اطاعت کے ساتھ، اس کی غلامی کے ساتھ، اس کی فرما برداری کے ساتھ، چھوڑ دو چھوڑ دو، پنجابی طریقوں سے توبہ کرو، قصوری لاہوری طریقوں سے توبہ کرو، پنجابی پٹھانی بلوچی بروہی سندھی ہندی ایرانی سورانی، ان طریقوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہمیں خوار کر دیا، آ جاؤ آج عہد کریں، آج توبہ کریں کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا، چاہے سب کچھ چھوڑنا پڑے، ہاں علی کے بیٹوں نے اپنے باپ کا عہد سچ کر کے دکھایا، ہائے کربلا کی زمین آج بھی خوشگوار ہے، جاؤ دیکھو وہاں مقدس ہستیوں کے خون کے نالے نہیں پر نالے بہ گئے تھے، امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے سویا نہیں کرتے، ساری رات رویا کرتے تھے، تم ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں، تو اور رونے لگے، کہنے لگے یعقوب کا ایک گم ہوا تھا یوسف، وہ بھی اس کو مل گیا تھا، وہ 40 سال روتا رہا یہاں تک اس کی آنکھیں چلی گئیں، وہ میرا تو سارا گھر میرے آگے قربان ہو گیا تھا، وہ جس بیٹے نے باپ کا تڑپ لاشا دیکھا، جس بیٹے نے چچاؤں کی خاک و خون میں لچھڑے ہوئے لاشیں دیکھی ہو، جس بیٹے نے معصوم بھائیوں کو خون میں نہاتے دیکھا ہو، اور جن کی آہیں فریادیں عرش کے فرشتوں کو رلا رہی ہوں، وہ روتا نہ تو کیا کرتا، وہ میرا تو سارا گھر میرے سامنے قربان ہو گیا تھا، ایک یوسف کے قربان جدائی پر جو واپس مل گیا، یعقوب نبی ہو کر 40 سال رہی، میرا تو سارا گھر میرے آنکھوں کے سامنے قربان ہوا، اور یہ کہانی سنا گیا کہ ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، جب جب جب جب جب یہ قافلہ چلا ہے، اہل بیت کی مستورات چلی ہے، اور زین العابدین کو اللہ نے بچایا، بیماری ذریعہ بنی، تو حضرت زینب نے یوں مڑ کے تو سارے کربلا میں لاشیں بکھری پڑی، اس میں 22 حضور کے خاندان کے پڑے ہوئے تھے، 22 50 تو جان نثار تھے، 22 آل رسول میں سے تھے، اس میں حسین کا معصوم عبداللہ بھی تھا، ارے چھوٹا سا دوست، صرف 2 سال کا بچہ، اس کے بھی گردن کی تیر پار ہوا تھا، تم قصور والے بچوں کو حرام کھلا کے کیسے مطمئن ہو سکتے ہو، رشوت کھلا کے کیسے اللہ کو جواب دے سکتے ہو، یوں مڑ کے دیکھا جب لاشیں سر کٹے ہوئے صرف دڑ پڑے تھے، سر انہوں نے نیزوں پہ لٹکا دیے تھے، تو حضرت زینب نے ایک مرثیہ پڑھا، یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ ملک السماء هذا حسين بالعرى مزمل في الدماء مقطع الاعضاء يا محمد يا محمد بناتك سبايا وذريتك مقتله تسفي عليها الرياح ايه همارا نانا آجا کے دیکھ تیرا حسین سرخ جوڑے میں ہے آج اس کی بارات اٹھ رہی ہے سرخ جوڑا پہنے ہوئے اپنے خون کا سرخ جوڑا ہے آج اس کی پوشاک تو دیکھ کیسی حسین پوشاک ہے کیسی حسین پوشاک ہے، سرخ جوڑے ہیں، اوپر بیل بوٹے ہیں، اس کی بوٹیوں کے چیچڑے اس کے بیل بوٹے ہیں، آج اس کے بکھرے ہوئے اعضاء اپنے عہد وفا کو سچا کر کے دکھا رہے ہیں، آج تیری اولاد قید میں ہے، تیری نسل کٹ گئی ہے، آج ہوا بھی ان پہ آنسو بہا رہی ہے، انہوں نے کفن نہیں دیے تو ہوا آ کر ان کو مٹی کا کفن دے رہی ہے، یہ وہ عہد تھا جو بیٹوں نے سچ کر کے دکھایا اور ہمارے لیے دروازے بند کر دیے، جھوٹ کے، رشوت کے، بدعہدی کے، خیانت کے، زنا کے، شراب کے، ظلم کے، چوری کے اور ہیرا پھیری کے اور ناپتول کی کمی کے، او میرے بھائیو اگر مر کے حشر میں نہیں جانا، اگر مر کے اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کرنا تو جیسے چل رہی ہے چلنے دو، اور اگر مر کے ادھر جانا ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آج اللہ کا واسطہ دیتا ہوں توبہ کر لو، آخری اشرہ سر پہ آ چکا ہے، رمضان رخصت ہو رہا ہے، آج اٹھو نہیں توبہ کے بغیر، ہم کوئی آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آئے، کیا ہمیں ملے گا کیا تبلیغی جماعت میں شامل کرنے کے بعد، کیا ہم نے کوئی ووٹ لینے ہیں، کیا ہم نے کوئی آ کے چندہ لینا ہے، کوئی ٹریننگ لینی ہے، کچھ تو ہمیں غرض ہوتی ہے، آپ کے گھر میں پردیسی بن کر آئے اور بدیسی بن کے چلے جائیں گے، آج ہیں کل چلے جائیں گے، ہوا کی جھونکی کی طرح آئے، بگولے کی طرح اڑ کے چلے گئے، پھر بھائیو یہ پیغام ہے، اگر یہ میرا ہے تو دیوار پہ مار دو، اگر تبلیغی جماعت کا ہے تو زمین میں دفن کر دو، اور اگر یہ اللہ کا مطالبہ ہے، صرف میری زبان ہے، اگر یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے اور ذریعہ تبلیغی جماعت ہے تو بھائیو پیغام سنو، میں مجھے کیا دیکھتے ہو، مجھے ڈاکیا سمجھو، میں ڈاکیا ہوں، یہ تبلیغ والے ڈاکیے ہیں، یہ پارسل بھیج رہے ہیں، دیکھو اگر یہ پارسل آپ کا ہے دستخط کر کے لے لو، آپ کا نہیں ہے پھینک دو، ہمیں بھی دھکا دے دو، ہمارا برا اچھا ہونا یہ آپ کی زندگی میں کوئی دخل انداز نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے، میں یہ کیوں بول رہا ہوں اس کا آپ کو کیا پتا، میرے رب کی میرے گول پر بھی نظر ہے، میرے دل پر بھی، میرے جذبات پر بھی، میں تو بڑے خطرے میں ہوں، پتہ نہیں کب میری نیت بہک جائے اور میں آپ لوگوں کی بابا کے چکر میں گلا پھاڑتا رہوں، آپ توبہ کر کے جنت میں جائیں، میں بد نیت کی وجہ سے دھر لیا جاؤں، میرے بھائیوں میرا پیغام میرا نہیں ہے، صرف زبان میری ہے، پیغام اللہ کا ہے، صرف زبان میری ہے، تبلیغی جماعت صرف پیغام بن کے لے کر آئی ہے، ڈاکیا بن کر آئی ہیں، پیغام اللہ کے نبی کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، کہ اللہ کے حکم پہ آ جاؤ، اس کے نبی کے شریکوں پر آ جاؤ، اللہ نے اس جیسا نبی کوئی نہیں بنایا، سارے نبیوں کا سردار، سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، سارے فرشتوں کا، نبیوں پر بھی اللہ نے نبی بنا دیا، سید ولد آدم، ہم نے کہا میں انسانیت کا سردار، انا نبی الانبیاء، کہا میں نبیوں کا نبی، کل الانبیاء تحت لوائی، میرے جھنڈے کے نیچے، میرے جھنڈے کے نیچے صرف میری امت نہ ہوگی، آپ نے کہا میرے جھنڈے کے نیچے سارے نبی بھی کھڑے ہوں گے، آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آج میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا نبی نہ جائے، کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے، کوئی نبی شفاعت کے لیے بول نہیں سکتا جب تک میرا نبی نہ بولے، انا خطوبہم اذا انصتوا میدان محشر، گونگا ہوگا میرا آپ کا نبی خطیب ہوگا، میدان محشر کے انسانوں کی نظریں پست ہوں گی، میرے آپ کے نبی کی نظر عرش پر ہوگی، سارے میدان والوں کو روک دیا جائے گا، میرا نبی پھر کے سب کو تسلیاں دے رہا ہوگا، ساری میدان معاشر اور دہشت اور وحشت کاری ہوگی، دوزخ آئے گی، سیخ مارے گی، پنبھاڑ مارے گی، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے مقرب اولیاء، ابدال، احباب، محدث، مفسر منہ کے بل زمین پر گریں گے، نفس نفس کی پکار پڑ جائے گی، پکار پڑ جائے گی، دہائیاں مچ جائیں گی، ہو ہنگامے ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام نفس دو علیہ السلام نفس ادریس علیہ السلام نفسی شیس علیہ السلام نفسی ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، نفسی سلیم اللہ، یا اللہ نفسی اسماعیل ذبیح اللہ، یا اللہ نفسی اسحاق یعقوب، یا اللہ نفسی شعیب علیہ السلام، نفسی نفسی، لوط علیہ السلام نفسی نفسی، ہود علیہ السلام نفسی نفسی، صالح علیہ السلام نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام نفسی نفسی، ہارون علیہ السلام نفسی نفسی، دانیال علیہ السلام نفسی نفسی، الیاس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، داؤد سلیمان علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یونس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، عیسی علیہ السلام سنو سنو، عیسی عیسی بن مریم، یا اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی جی بولی نفسی، بیٹا بولا نفسی، میں بھی بولا نفسی نفسی، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اور عیسائی کے نیچے ایک ہستی ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں کا ایک پھیلے رواں ہے، جو نفسی نہیں کہہ رہا، جو کہہ رہا امتی امتی امتی امتی امتی امتی، وہ ایک ہی ہے، تم نہیں جانتے ہو، ان سے سنو، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے احمد کا بیٹا، وہ ہے سردار کونین، وہ ہے سید الکونین، وہ ہے تاجدار مدینہ، وہ مزمل ہے، وہ مقصر ہے، وہ طاہر ہے، وہ یاسین ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ محمد و احمد ہے، فاطر و قاسم ہے، حاشر و عاصم، وہ ہے، آجاؤ آجاؤ، اس کے پیچھے چلو، ہم تو جمعی کی جماعت کے پیچھے چلا رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی کے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلو، ہمارے پیچھے نہ چلو، ہم تو گنہگار انسان ہیں، کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ گناہ بھی کرتے ہیں، گناہوں پہ ڈرتے ہیں، نیکی پہ آس ہے، میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کے دامن میں آؤ، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اسلامی کی زندگی پاک پاکیزہ محفوظ موجود ہے، کوئی چیز نہ گم ہوئی ہے، نہ گم ہوئی ہے، نہ ختم ہوئی ہے، نہ کہیں سے بوجھل ہوئی ہے، اس کے احسان یاد کرو، نائز کے پتھر یاد کرو، اس کے میدان میں دانتوں کا ٹوٹنا یاد کرو، پیٹ پہ بندھے ہوئے دو پتھر یاد کرو، مسجد میں بیٹھے ہوئے رنگ پیگا پڑا ہوا ہے اور چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کعبے بنے حجر آتے ہیں، رنگ دیکھ کے مچل جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا؟ آپ نے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کہا تین دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ نہیں کھایا، یہ وہ ہے جس کے لیے جنت کے دسترخوان اتر سکتے ہیں، یہ وہ ہے جس کے لیے جنت کی سواریاں اتر سکتی ہیں، یہ وہ ہے جس کے لیے سونے چاندی کے گھر بن سکتے ہیں، یہ وہ ہے جس کے لیے بہت پہاڑ ہاتھ جوڑ کے روزانہ کہتا ہے، یا رسول اللہ اجازت دیں میں درہم دینار بن کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں گا، جو سب کچھ تمہارے لیے سہتا چلا گیا، پتھر بھی باندھے، راتوں کو بھی رویا، لڑتا بھی ہے، پچھلا بھی ہے، دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، تو ہر کوئی اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے، آج یہ وہ دربار ہے جب ملک الموت کو بھی جرت نہیں کے اندر داخل ہوتا، ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا، جبریل اندر آیا، یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا، نہیں تو نہیں آ سکتا، آپ نے کہا آنے دو، وہ آیا، یا رسول اللہ پہلا قصہ ہوا ہے، اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، یا رسول اللہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اللہ نے پوچھا ہے، آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو واپس آ جانا، کوئی پابندی نہیں ان پر کسی وقت کے بھی، جب کہیں گے ہم بلا لیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں گے میں نے جانا ہے، میں آپ کی روح قبض کروں گا، آپ کہیں گے میں نے رہنا ہے، میں واپس چلا جاؤں گا، آپ نے جبرائیل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے، جبرائیل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، نہیں نہیں جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، کیا کرنا ہے، او بھائی ہم کتنا ظلم کر بیٹھے، وہ کس پر ظلم کر بیٹھے جو ہم پر فضا ہو گیا، جو آج جانے کا وقت ہے تو بھی کہہ رہے نہیں نہیں پہلے یہ بتاؤ اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہمارا لان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہ نے بلا لے اپنے پاس، جبریل کو حکم دیا اللہ کے حکم کو پورا کر، جبریل نے اللہ کا حکم نافذ کرنا شروع کیا، چند لمحے باقی تھے، آپ نے کہا السلام ما ملکت ایمانکم، اے میری امت، اے قصور رائن والو، اے چونیا کوٹ رادھا کشن والو، پاکستان ہند ایران توران والو، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، جن کو اللہ رزق دے تو غریبوں سے بدتمیز نہ ہونا، تو غریبوں کی بیٹیوں کو سر بازار نیلام نہ کر دینا، غریب کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، اپنے نوکروں کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، فما ملكت ايمانكم اپنے غلاموں سے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا. ہائے ہائے ہم لٹ گئے, 95% امت المال چھوڑ گئی, 95% 100% مالدار گالی گلوچ پہ آ گئے. چائے ٹھنڈی سامنے رکھ دیں اور نوکر کی ماں اتنی سستی ہے کہ ٹھنڈی چائے پر بھی اس کو گالی دے دی جاتی ہے. وہ گاڑی میں تھوڑا سا ڈینٹ پڑ جائے تو غریب کی بیٹی اتنی سستی ہو گئی ہے, ڈرائیور کی ماں اور بیٹیاں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ مالدار کی گاڑی کا ڈینٹ قیمتی ہے اور اس کی ماں اور بیٹی کی عزت بڑی سستی ہے کہ اس کو ایک دم چھلنی کر کے ہاتھ میں پکڑا لیتا ہے اور گالیاں بک کے اس کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے. اور میرے بھائیو اپنے نبی کی آخری نصیحت یاد کرو, انہوں نے فرمایا تھا نماز نہ چھوڑنا, غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک زندگی اپنا لو, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. آپ کی زندگی زندہ ہے, تا زندہ ہے, ایک منٹ چھپی ہوئی ہے نہ مٹی ہوئی ہے, صرف نصب نامہ سن لو, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی روز روشن کی طرح, واضح کتاب کی طرح آج ہی ان کی زندگی روشن, سورج پہ تو بادل آ گیا ہے آتے رہتے ہیں, اللہ کی قسم حضور کی زندگی پہ امر کا سایہ تک نہیں ہے, کوئی ٹھنڈ نہیں, کوئی بادل نہیں, کوئی چھپتا نہیں, یہ سورج تو روز چھپ جاتا ہے, روز ڈوب جاتا ہے. محمد مصطفیٰ کا سورج ڈوبنے کے لیے طلوع ہوا ہی نہیں, جھلتا بھی نہیں, نصف النہار میں ہے, نصف النہار میں ہے. آ جاؤ آج اس کی زندگی کو اپنانے کا عہد کر لیں. اس کی زندگی تو باقی موجود ہے, اس کا نسب موجود, اس کی سنت کیسے موجود نہ ہوگی. 80 واسطے اللہ نے محفوظ رکھے, 10,000 سال کی تاریخ کو بند کر دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نذر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن اموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاس بن طاق بن ناحق بن ناخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الطعاء بن حمضان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناس بن ایمام بن مقصر بن ناحق بن زارح بن عهور بن صروف بن رعو بن فائد بن عرق بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامق بن متوسال بن ادریس بن یارو بن ملحقی بن سینان بن آنوس بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ زندگی ہے, ہاں ہاں یہ نسب ہے, یہ نسب ہے 10,000 سال کی تاریخ کا. ابھی تو 1425 بھی پورا نہیں ہوا, ابھی تو 1424-25 میں چل رہا ہے, تو کیسے آپ کی زندگی چھپ سکتی ہے؟ تبلیغ ایک پیغام ہے, اے ہمارے مسلمان بھائیو آ جاؤ اللہ کے رسول والی پیاری راہ شاہراہ پر چلیں اور ان راہوں کو چھوڑیں, پرپیش ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو چھوڑیں. موٹر وے ہے, بنا ہوا ہے, کوئی کھڈا نہیں, کوئی موڑ نہیں. پاکستان کے موٹر وے میں تو موڑ ہیں, میرے نبی کا بنایا ہوا راستہ موڑ نہیں, سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے. اور آپ آخری نبی ہیں, آپ دنیا کے چنے گئے, اس کے لیے ہمیں گے اللہ تعالیٰ نے تاج پہنایا کہ جاؤ پوری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سنا دو. میرے بھائیو آج یہ سارا مجمع عہد کرے, آج کے بعد اللہ وعدہ کرتے ہو, آج توبہ کرو, منہ سے کوئی اللہ نے توبہ آج کہہ دو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ, اللہ کو سنا دو آج اور اس سامنے رو کہ یا اللہ ہم پھٹک گئے تھے, ہمیں معاف کر دے, آج ہم تیرے در پر آتے ہیں. بھائیو توبہ تو سب نے کر لی, پکی کر لی نا؟ آپ بولو 4 مہینے کے لیے کون بھائی نہ کر تیار ہے؟ ہاں جی, نام اسد علی, آج سے 4 مہینے, ہو گئے تو ریمنڈ کے استعمال سے بھائی اپنے اپنے مسجدوں سے چار چار مہینے چلنے کے لیے کون بھائی جماعتیں لائیں گے بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو بھائی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے, ایک آدھ دن باقی ہے, تو یہ بخشش کا عشرہ شروع ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنی بخشش کو عام فرماتے ہیں, تو اس لیے ہمارے نبی نے کہا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پا کے بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو اس میں چار آدمی ایسے ہیں جو رمضان کی رحمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے, شب قدر اس کی رحمتیں بھی ان کو نہیں مل سکتی, اور عید کی رات اور عید کی صبح کی ہر دعا قبول ہے پر یہ اس میں بھی ان کا نمبر نہیں آتا. چار آدمی کون ہیں جن کے رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی؟ ایک شراب پینے والا, دوسرا کون ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. شراب, ایک حدیث میں آتا ہے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتے, جب تک شراب پیٹ میں رہتی ہے ایمان باہر نکل جاتا. ایک حدیث میں آتا ہے جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان باہر نکل جاتا, ایمان دل میں باقی نہیں رہتا, باہر چلا جاتا. جب آدمی شراب پیتا ہے ایمان باہر چلا جاتا, تو وہ شراب کا اثر زائل ہوتا ہے پھر ایمان واپس آتا ہے. اس سال میں خدا نخواستہ کوئی مر جائے تو پتنی وہ کس حال میں مرے گا, تو اس کا معاملہ سخت ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہے. ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کے نافرمان تو ایک ایسا بھائیو یہ وبال ہے جو عام ہو چکا ہے, کیونکہ ہماری تہذیب بدل گئی. کچھ ہماری اپنی روایات تھیں وہ ٹیلی ویژن نے ختم کر دیں, کیبل نے ختم کر دیں, آج کے اسکول یہ اور تباہی کا سامان بن کر آئے. تو ہماری اولاد جنگل کے جانور کی طرح پرورش پاتی ہے, تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے اللہ دیتا ہے, مرنے کے بعد تو ہے ہی لیکن مرنے سے پہلے بھی ان کو وہ سزا بھگتنا ہوگی, وہ ہے ماں باپ کو دل دکھانا اور ان کی نافرمانی کرنا. اللہ کے نبی سے جبرائیل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا اللہ ہی جانے. پھر جبرائیل نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں, تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو پھر سمجھنا کہ قیامت آنے والی ہے. تو بھائیو اب تو مائیں بیچاری اف بھی نہیں کر سکتی اپنی اولاد کے سامنے, اور بیٹے اپنے باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے, تو میرے واسطے کی بنایا, تو میرے واسطے کی کیتا ہے, یہ بیٹے باپ کو کہہ رہے ہوتے. تو یہ بھائیو بہت سنگین جرم ہے. ایک آدمی اپنی ماں کو طواف کرا رہا تھا کندھے پہ بٹھا کے, طواف سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے, ان سے کہنے لگا کیوں جی حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک دفعہ جو لمبا سانس لیا تھا تھک کے, تو نے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو کون ہے جو ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو چونکہ یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے کہ سب سے بڑے محسن کو اللہ رسول کے بعد آنکھیں دکھانا, تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح صرف ماں باپ کی زیارت کر لے, کچھ نہ کرے, نہ چائے پوچھے, نہ ناشتہ پوچھے, نہ خدمت کرے, صرف جا کر زیارت کر لے, تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو وہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لیں, یہ دولت جب چلی جاتی ہے پھر لوٹ کے کبھی نہیں آیا کرتی. تو ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا ہے جو دل میں بغض رکھ لے کسی کے بارے میں, کینہ رکھ لے. ایک ہوتا ہے کسی سے کوئی رنجش ہو جانا, دل کھٹا ہو جانا, وہ مراد نہیں, دل میں بغض رکھنا, بغض اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے سکیمیں بنانا, اس کو نیچا کرنے کے لیے سکیمیں بنانا, یہ بغض اس کو کہتے, جس کو ہم کہتے ہیں ویر. ویر تو دل میں ویر رکھنے والا اس کی بھی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی. چوتھا وہ ہے جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں, جیسے ماں سے خالہ اور ماں سے مامو, نانی نانا, اور باپ سے رشتے بنتے ہیں چاچا چاچی, پھوپھی دادا دادی, جو تم رشتے داروں سے بدتمیزی کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. تو اللہ نہ کرے بھائی اس مجمع میں کوئی ایسے آدمی بیٹھے ہوں, اگر بیٹھے ہوں تو بھائی توبہ کر لیں آج, تاکہ رمضان کے آخری بخشش کا جو 10 دن ہیں اس میں اللہ ہمارے بھی جن کو معاف کرتا ہے ان میں ہمارا نام آ جائے. اور دوسرا بھائی اب سب سے بہتر تو ہے اللہ کے راستے میں نکل جانا جیسے بھائی ہمارے نکلے ہیں. ابھی اگر اللہ کے راستے میں نکلنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو کم از کم اعتکاف کو بیٹھ جائے کہ اعتکاف میں بیٹھنا بھی ایسا ہے جیسے اللہ کے در پہ بیٹھ جانا. بھائی اللہ کو مناؤ, سب سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. اس کی نہیں کوئی سبب بن رہے تو اپنی اپنی مسجدوں کو اعتکاف سے بھرو بھائی, لیکن علماء سے پوچھ کے بیٹھیں, کیونکہ بن پوچھے بیٹھتے ہیں. اور ہمارا رمضان میں چلا ہی ہوتا ہے, عید سے چند دن پہلے ہی گھر جانا ہوتا ہے. میں 90% اعتکاف والوں کو دیکھتا ہوں, ان کا اعتکاف ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. میں بتاتا بھی نہیں کہ دل شکنی ہوگی بیچارے کی, لیکن اعتکاف توڑے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بھائی اعتکاف میں بیٹھو, علماء سے پوچھ کے بیٹھیں, اللہ کا در مل لو, اسے مناؤ, یا اللہ بس تو رحم کر دے اور ہدایت کا فیصلہ کر دے. چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا جیسے کوئی فقیر دھرنا دے کے بیٹھ جائے. کوئی کتنا ہی بخیل ہو یہ تو جاتا ہی نہیں, چلو میں کوئی نہیں اور چار آنے دے کے جان تو چھڑاؤ. تو اللہ تو سخیوں کا سخی, بادشاہوں کا بادشاہ, اعتکاف والا اس کے در پہ دھرنا دے کے بیٹھنے, ہم میں گپے مارنا نہ ہو اور اس میں اخبار پڑھنا نہ ہو, بلکہ اللہ کے سامنے رونا دھونا اور مانگنا ہو, تو انشاءاللہ اعتکاف والا تو سویا بھی ہو تو اس کی عبادت لکھی جاتی ہے, شب قدر ان کو مفت میں مل جاتی ہے. چونکہ جو اعتکاف میں نہیں ہوتے وہ تو جاگیں گے تو اجر ملے گا, سوئیں گے تو کوئی نہیں. اعتکاف والا اگر سویا بھی ہوگا تو اس کو اجر ملتا رہے گا. اور تیسری بات ہے بھائی وہ ہے فطرانی کی, کہ ہمارے ہاں صدقہ فطر دیا جاتا ہے کھجور کے لحاظ سے, اس کے گندم کے لحاظ سے 20 روپے, 2 سیر گندم, 2.25 سیر ہوتی ہے اس کو 2 سیر کر دیتے ہیں, 20 روپے اس کو بتایا جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک اور شکل پیش کرتا ہوں جو ہمارے نبی نے اختیار فرمائی. تو اگر آپ میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ اگر اس کو اپنا لیں گے تو سنت بھی زندہ ہو جائے گی, مٹی ہوئی ہے کوئی عمل نہیں کرتا, واجب بھی ادا ہوگا, اجر بھی زیادہ ملے گا, غریب کی دعائیں بھی ڈھیر ملیں گی. 20 روپے دینے سے یا 2 سیر گندم دینے سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے, فطرانہ ادا ہو جاتا ہے. اس سے اوپر کی 2 فضیلت کی بتا رہا ہوں. ہمارے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ زندگی بھر دیا وہ تھا 1 سا کھجور, 3.5 سیر کھجور, 3 کلو تقریباً کھجور یا 3 کلو کشمش. تو اب ہم تو کھجور کشمش کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے, تو کھجور کے مساوی جیسے ہم گندم کے مساوی پیسے دیتے ہیں 20 روپے, تو کھجور کے مساوی 3 کلو کے برابر پیسے دے دیے جائیں قصور کے بازار میں, اچھی کھجور یا درمیانی کھجور, ردی نہیں, اچھی یا درمیانی کھجور کا آپ بھاؤ معلوم کریں, اس کے مطابق آپ فطرانہ دیں. تو 50 روپے ہے کلو درمیانی کھجور, تو 150 روپیہ ایک آدمی کا فطرانہ بن جائے گا. تو 20 روپے اور 150 میں کتنا فرق ہے. پھر ہمارے نبی کشمش بھی دیا کرتے تھے 3 کلو, تو اگر آپ کشمش کے حساب سے بازار میں جائیں گے تو پچھلے سال میں نے پتہ کروایا تھا اچھی کشمش 170 روپے کلو تھی, اس کے حساب سے 510 روپے ایک آدمی کا فطرانہ بن جائے گا. درمیانے درجے کی کشمش 100-125 میں آ جاتی ہے, چلو آپ 100 رکھ لیں تو بھی 300 روپے بن جاتا ہے. تو بھائی 20 روپے دینے سے واجب ادا ہو جائے گا, اور اگر آپ کشمش سے ادا کریں گے تو واجب بھی ادا ہوا, سنت بھی ادا ہوئی, غریب نے بھی ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں. 20 روپے سے تو بیچارے کی چائے بھی نہیں بنتی, اور 500 روپے دیں گے تو سارا گھر اچھا دن گزار لے گا. اور فطرانہ جلدی دینا چاہیے تاکہ تو غریب لوگ اپنی عید کی بھی تیاری کر لیں, کچھ اپنے روزے کی بھی کیا سامان اکٹھا کر لیں. اب اگر ایک گھر میں 4 فرد ہوں کم از کم, 500 کے حساب سے ہے تو 2000 گیا, 150 کے حساب سے ہے تو 600 روپے گیا, اور اگر 20 روپے کے حساب سے گئے تو 80 روپے مری مری مرغی میاں جی کے نام چلی گئی. تو اس لیے بھائی اس مجمع میں جو سخی بھائی ہیں جو مالدار لوگ ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنے نبی والا ادا کریں, یا کشمش یا جو تنگی آ گئی اور صدقہ فطر واجب بھی ہو گیا ہے تو چلو بھائی آخری درجہ بھی بتایا گیا ہے, یا پیسہ تو ہے پر دل نہیں کرتا, بخل ہے, تو بھی آخری درجے میں دے کر انگلی کٹا کے وہ بھی شہیدوں میں شامل ہو جائے گا. باقی یہ بات یاد رکھنا, اللہ نے آج تک کسی بخیل سے دوستی نہیں لگائی اور آج تک کسی سخی سے اللہ نے دوستی نہیں توڑی. سخی ہمیشہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور بخیل ہمیشہ اللہ سے دور ہوتا ہے. اس لیے شیطان کہتا ہے مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے چاہے فاسق کیوں نہ ہو, اور بخیل سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو. تو سخی سے ڈر یوں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار ہے, پتہ نہیں کب اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اور بخیل پہ مطمئن اس لیے ہوتا ہوں کہ بخل اللہ نفرت کرتا ہے, پتہ نہیں کب اس کی عبادتیں بھی برباد ہو جائیں اس کے بخل کی وجہ سے. تو بھائی جس ملک میں سود پہ نظام چلتا ہو وہاں بڑی غربت ہوتی ہے, یہ بات طے شدہ ہے, قانون فطرت ہے, قانون ربانی ہے. جس ملک کا کاروبار, زراعت, تجارت, صنعت سود پہ ہوگی وہاں غربت ہوگی, وہاں غربت ہوگی. چاہے سونے کے چشمے ابلتے ہوں, کانے نہ ہوں, چشمے نکلتے ہیں سونے کے, اوپر سے موتیوں کی بارش ہوتی ہے, زمین سے سونے کے چشمے ابلتے ہوں, اگر کاروبار تجارت سود پر ہے تو غریب غریب ہوں گے, غریب سے غریب تر ہوں گے, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے. آج ہمارا سارا نظام سود پر ہے, لوگ بڑے غریب ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو, تلاش کر کے دو, ایک کی بھی دعا لگ گئی تو سات پشتوں کے وہ کام بن جائیں گے جو سات زمینیں مل جانے سے کام نہیں بنتے. غریبوں کی دعائیں لو بھائیو اللہ کے نام کا خرچ کرنے کے ساتھ. اگے بھائی یہ آپ کا مرکز ہے قصور, شہر والوں سے گزارش ہے اطراف والے جمعرات کو یہاں تشریف لایا کریں, مہینے میں 3 دن ضرور لگا لیا کریں اپنے اپنے علاقے سے, جمعرات کو یہاں آئیں, رات قیام فرمائیں, بیان سن کے چلے جائیں, ریمنٹ چلے جائیں. اب بھائی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو بڑھاؤ کہ اللہ ناراض ہے وہ راضی ہو جائے, راضی ہو جائے توبہ کے ساتھ ہیں. اس لیے تبلیغ سے بڑا خدمت خلق کوئی نہیں. کل پرسوں ایک بات ہو رہی, ایک صاحب کہنے کہ میں تو زیادہ خدمت خلق کرتا ہوں, تبلیغ میں زیادہ وقت نہیں دیتا ہوں. میں نے کہا سر میں آپ خدمت خلق کا مفہوم صرف اتنا سمجھیں, ہسپتال بنانا اور کپڑے دینا. خدمت خلق اس لحاظ سے تو پھر نبیوں نے کی کوئی نہیں, اور نبیوں سے بڑا خدمت کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. والوں سے راضی ہو جا, ہمارے یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دے, جو موجود